Na hát, sziasztok ismét, kedves nézőim! Másodszor próbálkozom meg, azaz, hogy legalább negyedszer vagy ötödször próbálkozom meg azzal, hogy elindítsam a mai streamet. Az elmúlt egy órában folyamatosan internet problémákkal küzdöttem, és bízom benne, hogy most már stabilizálódott a helyzet, és tudom folytatni a streamelést. Délelőtt ugye volt egy adag Daisy, és akkor megígértem, hogy ma este lesz egy második menet, és végre valahára elkezdem az 1989-es Batmobile-nak a Lego verzióját összerakni, amit egyébként a segítségetekkel tudtam megvásárolni, tehát hogy jó néhányan közületek dobtak donate-et, amikor a donate goal ki volt rakva ide a képernyőre, úgyhogy nektek is köszönhető, hogy meglett a 89-es Batmobile, és közben Oberon is szeretne becsatlakozni a streambe, de sajnos nincsen neki hely itt az asztalon, úgyhogy kénytelen vagyok így elbúcsúzni tőle. Obika, menjél le szépen a földre. Úgyhogy ez a mai terv, hogy elkezdem összerakni ezt az egyébként kifejezetten csodálatos és gyönyörű Batmobilt. És mivel egy több ezer alkatrészes készletről van szó, ezért viszonylag kicsi az esélye, sőt nagyjából nulla az esélye annak, hogy össze fogom rakni ma este, de nekiállunk, aztán szerintem ilyen 2-3 streamen, de lehet, hogy 3-4 streamen keresztül fogom összerakni az elkövetkezendő, szerintem 1-1,5 hétben. Úgyhogy nem is várok tovább, hanem kibontom az első zacskót, kiborítom az elemeket, Oberont meggátolom abban, hogy feljöjjön az asztalra. Sajnálom, Obikat, tudom, hogy szeretnél itt lenni, de nincs erre lehetőség. Látod, tele van az asztal alkatrészekkel. Nem tudsz most ide feljönni mellém, ne haragudj rám. Szóval. Szépen kibontom az alkatrészeket, és neki is állunk az építkezésnek. Szokás szerint egyébként az építési útmutatót az előttem van egy másik monitoron, ugyanis, mint ahogy láthatjátok, nincsen hely. Nincsen hely az építési útmutatónak sem. Egyébként itt van az építési útmutató, majd fel kell bontanom a műanyag csomagolást, mert benne van a matricaív. Viszont szerintem ma este még nem fogok matricákkal foglalkozni, úgyhogy egyelőre erre nincsen szükség. És hát ugye az a lényeg, hogy az építési útmutató az kint van előttem a monitoron, úgyhogy szépen neki látunk az építésnek. És egyébként erről a készletről azt kell tudni, hogy 2 évvel ezelőtt, igen, most lesz 2 éve, hogy a Lego ugye kiadta, és hogyha valaki szeretné megvásárolni esetleg hozzám hasonlóan, annak igyekeznie kell, ugyanis hamarosan nyugdíjba küldik ezt a készletet, ami azt jelenti, hogy nem lehet majd megvásárolni a különböző boltokban, csak másodkézből lehet majd beszerezni, úgyhogy ha valaki szeretne lecsapni rá, akkor mindenképpen érdemes minél hamarabb megszerezni, ugyanis hogyha a Lego nyugdíjba küldi a szettet, és eltűnik a boltokból, akkor ilyen meredeken meg fog indulni az ára a másodlagos piacon, és miközben erről beszéltem, egyébként el is készítettem a készlethez járó Batman figurát, aminek az a különlegessége, hogy ilyen a filmet idéző műanyag palástja van, tehát hogy nem szövet palástja van, mint az átlag Batman szetteknek, és nem annyira sikerül fókuszálnia ennek a kamerának, amit ide raktam másodlagos kamerának, de hogy így nagyjából látjátok, hogy mi a helyzet ezzel a figurával. Imádom ezeket a figurákat, ugyanis tényleg tök jól visszaadja a klasszikus Batman filmnek egyébként a karakterét, tehát hogy tényleg elképesztően jól megvan egyébként csinálva, nagyon szeretem. Egyetlen egy problémám van, hogy igazából ilyen figurám már van, ugyanis a Batwing készletben is ilyen figurát lehetett találni. Úgyhogy ez a második ilyen figurám a gyűjteményemben, mondjuk ennél nagyobb probléma soha ne legyen az életemben, hogy két ugyanolyan Batman figurám van, két ugyanolyan nagyon király Batman figurám van. Közben megérkezett hozzánk Andi 178. Szia Andi! Látom, hogy most először vagy itt a csatornán, a chatben, úgyhogy nagy szeretettel üdvözöllek, bízom benne, hogy jól fogod érezni magad, miközben én nekiállok ennek a hatalmas és gyönyörű LEGO készletnek a megépítésének. Egyébként a érdekesség az 1989-es Tim Burton féle Batmannel kapcsolatban, hogy ugye én már javában éltem, mikor bekerült a mozikba. Ha jól emlékszem, nem vagyok 100%-ig biztos benne, de szerintem Magyarországon nem 89-ben játszották a mozik, hanem 90-ben, de hogy ez csak így tippelem, és a Batman nem láttam moziban. Sőt, nagyon sokáig nem is láttam a Batmant, csak a képregényt olvastam, szerintem a 89-es Batman képregény változata, tehát hogy a képregény adaptációja, ami a film alapján készült, volt az egyik nyugati képregény, ami megjelent Magyarországon, és emlékeim szerint meg is kaptam a nagymamámtól, és nyilván azonnal így szerelmese lettem eznek a szuperhősös dolognak, és azzal nagyjából párhuzamosan kaphattam meg az első pókemberemet egyébként. Úgyhogy elkezdtem nagy képregény rajongó lenni, de magát a filmet az szerintem legalább egy vagy két évvel a filmnek a premierje után láttam, ugyanis már videókazettán láttam az unokatestvéreimnél Adácson, tehát hogy konkrétan ők rakták be nekem, és emlékszem, hogy szerintem biztos vagyok benne, hogy ilyen együltő helyemben végignéztem a filmet, és hát már akkor is lenyűgözött, és nyilván mai szemmel nézve egyébként már egy picit néhol egyszerűnek, talán nevetségesnek tűnik a 89-es Batman, de ahhoz képest, hogy Tim Burton mit hozott össze 89-ben, szerintem még mindig az egyik legjobb Batman film, ami készült. Tehát a Joel Schumacher féle Batmaneknél szerintem egyértelműen jobb, úgyhogy, és Jack Nicholsonnak a Joker alakítása szerintem az időtlen, úgyhogy még mind a mai napig, pont egyébként nem is olyan régen megnéztem a Netflixen, és tényleg voltak olyan részei a filmnek, amiket egy kicsit megmosolyogtatónak éreztem, de összességében szerintem még ma is egy teljesen vállalható filmről van szó, amit igazából bármikor újra lehet nézni. Közben Kokanoid kérdező, hogy 89-ben ki játszotta Batmant, és Michael Keaton játszotta egyébként Batmant 89-ben, és ő játszotta egyébként a folytatásban a Batman visszatérben is Batmant, és őt váltotta le Val Kilmer 1996-ban talán, vagy 90, nem, azt hiszem 96-ban volt a mindörökké Batman, és ugye akkor már Joel Schumacher rendezte a filmet, és Val Kilmer lett a főszereplő, ugyanis úgy volt, emlékeim szerint úgy van a sztori, hogy Michael Keaton nem akarta eljátszani harmadszor is Batmant, hogyha nem Tim Burton rendezi a filmet, és igen. Úgyhogy Val Kilmer vette át tőle a szerepet, és maga egyébként a Warner azért cserélte le Tim Burtont, legjobb tudomásom szerint, mert egy sokkal könnyedebb Batman filmet szerettek volna, mint amilyen a Batman visszatér volt. Ugye, amikor 1989 előtt ugye 1989 előtt elkészült, tehát hogy amikor, amikor Tim Burton elkészítette az első Batmant, akkor ő még nem számított ilyen igazán nagy sztár rendezőnek. Sokan egyébként meg is lepődtek azon szerintem, hogy ő kapta meg egy ilyen filmnek a rendezésének a lehetőségét, és az első Batman az ilyen óriási nagy anyagi siker lett, úgyhogy amikor Tim Burton visszatért a második részre, a Batman visszatérre, akkor gyakorlatilag szabad kezet kapott a Warner Brothers-től, éppen ezért van az, hogy a Batman visszatér még az első Batmannél is sokkal sötétebb, és sokan egyébként a stúdiónál úgy érezték, hogy az már too much volt, és ezért váltották le egyébként Tim Burton-t, mert hogy egy könnyedebb, olyan Batman-t szerettek volna, ami sokkal jobban eladható a fiataloknak, meg nyilván ennek köszönhetően sokkal több játékfigurát lehet vele eladni, úgyhogy megkapta Joel Schumacher a rendezésnek a jogát, és Val Kilmer lett a főszereplő, és szerintem egyébként maga a Mindörökké Batman még nem is olyan rossz film. Tehát, hogy az igazán rossz Batman az a Batman és Robin elkészültével született meg, na hát amiben ugye Arnold Schwarzenegger játsza Mr. Freeze-t, és George Clooney játsza Batman-t, illetve Bruce Wayne-t, és az a film szerintem konkrétan katasztrófa. Tehát, hogy olyan, mintha önmaga paródiája lenne az a film, soha nem felejtem el, hogy milyen megdöbbentem, amikor elérkeztünk ahhoz a részhez a filmben, amikor Batman és Robin így megnyomják a kis csizmájukat, és kiugrik belőlük egy korcsolya, és elkezdenek korcsolyázni a Mr. Freeze által létrehozott ilyen jeges területeken. Tehát, hogy az valami döbbenet volt, olyan mélypont volt, hogy így nem tértem magamhoz, hogy három kifejezetten élvezhető Batman film után hogy lehetett ennyire tragikus folytatást készíteni, és annyira rossz volt egyébként a kritikai visszhangja a filmnek, meg bevétel szempontjából sem teljesített túl jól, úgyhogy a Warner Brothers jegelte is a franchise-t, azt hiszem, hát majdnem 10 évre, és emlékeim szerint mikor is? 2006-ban? Azt hiszem 2006-ban jött a következő Batman, emlékeim szerint, de a dátumok terén nem vagyok túl jó, úgyhogy lehet, hogy tévedek. Mindegy, az a lényeg, hogy jó sokat kellett várni, mire Christopher Nolan megkapta a lehetőséget, hogy gyakorlatilag rebootolja a teljes Batman franchise-t, a filmes franchise-t, és lássuk be, így van, 2005-ben jött a Nolan-es Batman, akkor 7 évet kellett azt hiszem várni, mert hogyha jól emlékszem, a Batman és Robin az talán 2008, az, hogy 1998-as, úgyhogy ha minden igaz, akkor 7 évet kellett várni egy folytatásra. Na mindegy, de hogy megérte várni 7 évet, mert lássuk be, a Nolan féle Batman Begins az zseniálisan jó lett, és utána a Sötét Lovag az mind a mai napig az egyik legjobb képregényfilm, ami valaha készült, és igazából a trilógia lezárása, a Dark Knight Rises sem volt egyébként rossz, bár nekem a Nolan trilógiából azt tetszik a legkevésbé, de még így is egyébként egy kifejezetten jól sikerült képregényfilmnek tartom, tehát hogy ilyen méltó és nagy vonalú lezárása volt egyébként a Christian Bale féle Batman trilógiának, és még mindig szeretem egyébként néha újra nézni. Szerintem minden évben egyszer újra nézem a Dark Knight Rises-t is, és a végét azt kifejezetten szeretem, tehát hogy az a rész, remélem senkinek nem fogom elspoilerezni, így majdnem 10 évvel a bemutató után, de hogy az a rész, amikor ott vannak Olaszországban, és Alfred ott ül a kávézó teraszán, és megissza a kis, nem tudom, vermutját, és meglátja ott a másik asztalnál, hogy ott van ugye Selina és Bruce, és így biccent feléjük, szerintem az egy ilyen az egyik legkedvesebb ilyen filmtörténetbeli jelenetem, amire ha visszagondolok, akkor egy mindig egy kicsit így libabőrös leszek tőle, mert az egy ilyen csodálatos jelenet, és egy ilyen tök jó lezárása egyébként ennek a Batman trilógiának. Úgyhogy alapvetően, igen, hogy szeretem én azt a szeretem én azt a filmet, annak ellenére, hogy szerintem tényleg az sikerült a legkevésbé jobban szerintem a három közül. De még így is szerintem mindenképpen egy emlékezetes film, egy jól sikerült folytatás. Jaj! Közben Imre Németh is beköszönt hozzánk a chatben. Szeva, jó legózást, hogy megy a Thor edzés? ATH végén jársz most, vagy már az UST-t tolod? Képzeld el, Imre, hogy már az UST-t nyomom, méghozzá most fog véget érni az első UST-nek, azt hiszem, a második hónapja. Tehát, hogy már túl vagyok az első maxoláson, és most már azt a olyan edzéseket tartunk, heti 3 alkalommal, mikor a maxolás alatt elért eredményeim alapján szabja meg nekem az edző, hogy milyen súlyokkal dolgozzak. Úgyhogy igen. Ugye májusban kezdtem el a Thor edzéseket, a beavatással kezdtem, ugye az volt 2 hónap, aztán jött 2 hónap Athletic Body, és szerintem ugye novemberben lesz fél éve, hogy járok a Thorba, úgyhogy igen, most tartok az UST második hónapjának, tehát közeledek az UST második hónapjának a vége felé konkrétan. És megvoltak az első maxolások. Ha jól emlékszem, akkor 115 kilóval deadlifteltem, 905 kilóval guggoltam, a fekvenyomás pedig 60 kiló, a fekvenyomás megy nekem egyébként a legkevésbé. Tehát, hogy két dolog van, amiben nem igazán vagyok jó, még az egyrészt az a fekvenyomás, meg a military press rúddal. Tehát, hogy ezek valahogy a karomnak azok a részei, amik azokhoz kellenek, hogy ezekkel a feladatokkal is nagyobb súlyokat tudjak mozgatni, még valahogy így nem alakultak ki, vagy nem tudom, mi erre a jó szó. Ettől függetlenül egyébként nagyon rengeteget fejlődtem májushoz képest. Leadtam 10 kilót, gyakorlatilag május óta, az egyébként meg is látszik rajtam, meg nyilván a rengeteg sok edzés összességében meglátszik a rajtam, tehát hogy azért már, hogyha beállok a tükör elé, akkor meg tudom állapítani, hogy igen, ennek a közel fél évnyi edzésnek bizony megvolt az eredménye. És egyébként nem csak annak van eredménye, hogy most már heti 3 alkalommal járok edzőterembe, de elkezdtem figyelni arra is, hogy egészségesebben táplálkozzak, tehát igyekszem teljesen minimálisra csökkenteni a junk foodot, nem eszek előre feldolgozott ételeket, illetve igyekszem úgy választani dolgokat, hogy nem eszek már pusztán sima fehér kenyeret, ilyen sima zsömlét, sima kiflit, hanem igyekszem ilyen barna, meg teljes kiörlési cuccokat összenni, igyekszem sokkal kevesebb kólát inni. Én az a fajta ember voltam korábban, aki kólából minimális idő alatt rengeteg mennyiséget meg tudott inni, és így 30 év felett azért az már igencsak meglátszik az emberen, amikor ülő munkát végez, és mellé folyamatosan kólát vedel. Úgyhogy nem azt mondom, hogy teljesen elhagytam a kólát, de sokkal kevesebbet iszok, mint korábban, és így ezek együtt, hogy egy kicsit odafigyelek az étkezésre, hogy kevesebb krumpli, több rizs, főleg csirkehús teszem, ilyesmi, meg minél több zöldség köretnek, ilyesmit, tehát hogy ez így összesen összeadva a mozgással így azért megtette a hatását a testemre, és egy picit jobban is érzem magam. Tehát, hogy így mentálisan is jót tett egyébként az, hogy folyamatosan járok edzeni, meg nyilván a közérzetem is javult valamennyire, meg tényleg érzem magamon. Például, amikor járok melóba, ugye ezt már többször elmeséltem, mikor járok melóba, és föl kell másznom a Montevideo utcába a dombra, akkor már így nem lihegek, mire felérek, meg ilyesmit. Tehát, hogy tényleg az idei év egyik legjobb döntése volt egyébként, hogy elkezdtem edzésre járni. Ja, közben látom, kérdező, hogy Imre kérdezte, hogy egyrészt fasz a sok sikert hozzá, hiányzik nekem is nagyon az a terem, koronázás óta nem voltam, kihez jársz? Nem tudom, hogy ismered-e az Ágit, de én az Ágihoz járok. A Cseh Ágihoz. Úgyhogy, ja. Ő az én edzőm, és most már ugye folyamatosan hát hetente találkozunk értelemszerűen, meg egyébként ugye ez csoportos edzés, tehát úgy kell elképzelni, hogy van egy csoportunk, akik folyamatosan együtt edzenek, és ilyen egyébként egy ilyen tök jó társaság jött össze, úgyhogy már csak ezért is megérte egyébként csatlakozni, mert hogy tényleg tök jó fej emberekkel vagyok együtt, és edzhetek együtt, úgyhogy ez is pozitívuma egyébként ennek az egész edzés dolognak, hogy megismertem új embereket, akikkel nem csak ott vagyunk egymás mellett, és emelgetjük a súlyokat, meg csináljuk a feladatokat, hanem egyébként így tök jókat szoktunk dumálni, meg hogy így összességében tök jól el vagyunk együtt. És már is eljutottam az építés egyik olyan részéhez, amire nem figyeltem, és rosszul raktam be két alkatrészt, ennyi petikém. Szóval igen, ez az edzés dolog, ez nagyon kellett nekem, és tényleg nagyon örülök neki, hogy annak idején elkezdtem. Miguel barátom javasolta egyébként ezt az egész Thor Gym-es dolgot, mert hogy ő már több mint egy éve jár edzeni, és az ő javaslata volt az, hogy próbáljam meg én is, és tényleg örülök, hogy a szaván fogtam. Hú, a The Jacuzzi írja, hogy én csak meghalni szoktam a teremben, sajna. Az igazság, hogy hiába járok már lassan fél éve, én is néha meg szoktam halni a teremben, tehát hogy pénteken például nagyon rossz formában voltam, és a végére ilyen nagyon örültem, hogy vége van az edzésnek, és még életben vagyok, de annak ellenére, hogy nagyon sokszor ilyen rettentő módon elfáradok, és úgy érzem, hogy kifacsartam magamból mindent, ettől függetlenül ilyen tök jó érzés, hogy megcsináltam az összes kitűzött feladatot, és megint túl vagyok egy edzésen, tehát hogy amellett, hogy elfáradok, ezek az edzések alatt igazából így endorfint is termelnek szerintem, mert hogy a végén mindig ilyen igazán jó elégedettség érzéssel távozom egyébként a teremből, tehát hogy mindig tök jó, hogy megint nem lógtam el, nem kerestem kifogást, hanem hogyha fáradt is voltam, vagy éppen nem volt jó napom, vagy bármi, tehát hogy nem voltam jó paszban, akkor is eljöttem, és becsülettel végigcsináltam a feladatokat, az mindig ilyen elképesztően jó érzés. Hú, közben Balika írt nekem egy nagyon hosszú kérdést, én azt szeretném megkérdezni neked, mi a véleményed az anime kultúra és a videójátékok összemosódásáról, csak mert most van az őszikon, ma láttam neten, például ott van a Final Fantasy 14, ami tele van kvázi softporn karakterekkel, szerinted milyen hatással lesz ez arra a generációra, akik ebben nőnek fel, egy korosztály vagyunk, és én a C64 óta játszok videójátékokkal, de a mi időnkben még nem volt ez a két világ ennyire összemosódva. Hát, őszinte leszek veled, Balika, nem tudom, olyan nagyon-nagyon-nagyon komoly véleményem nekem erről nincsen. Én nem érzem azt egyébként alapvetően, hogy ez ilyen rossz dolog lenne, hogy összemosódik ez a kettő. Szerintem ezek a dolgok így tök jól megférnek egymás mellett, és persze gondolhatjuk azt, hogy az emberek találkoznak ennek kapcsán ilyen kvázi szoftpornó karakterekkel, nem tudom egyébként, hogy ez így Isten igazából mennyire állja meg a helyét, én nem nagyon szoktam Final Fantasy játékokkal játszani, és a 14-et sem ismerem, de hogy azt gondolom, hogy a mai világban az emberek, a fiatalok, a gyerekek nem feltétlenül egyébként a videójátékokban találkoznak először ilyen karakterekkel, meg ezzel az egész dologgal, úgyhogy nem hiszem egyébként, hogy ez, legalábbis én nem érzem annak, hogy ez probléma lenne, hogy összemosódik ez a két dolog. Én abban sem vagyok biztos, hogy ez a dolog nem volt összemosódva már korábban is, csak mivel a japán dolgok hozzánk egy kicsit lassabban értek el, mint a világ többi részére, szerintem nem új dolog ez, én azt gondolom. De hogy nem igazán vagyok képben ezzel kapcsolatban, úgyhogy én a magam részéről ezt nem érzem. Nem érzem akkora problémának. De hogy ahogy csak hogy visszautaljak a C64-es korszakra, Isten igazából, tehát hogy a C64-es korszakban sem voltunk szexuális tartalom nélkül, elég csak akár a strip pókerre gondolni, vagy a Larry játékokra, amiben egyébként ugyanúgy ott volt egyébként az erotika, úgyhogy nem hiszem, hogy mi ne találkoztunk volna videójátékozás közben olyan dolgokkal, amikkel esetleg lehet, hogy abban a korban, amiben éppen voltunk, még nem feltétlenül kellett volna találkoznunk. Nyilván hatalmasat változott azóta a világ, manapság sokkal könnyebb hozzáférni mindenhez, meg úgy alapból is nyilván kicsit szabadosabb minden, mint amikor még mi játszottunk Commodore 64-en, de én azt gondolom, hogy ahogy akkor mi megtaláltuk ezeket a tartalmakat, úgy most is megtalálja mindenki, és nem feltétlenül gondolom azt, hogy ennek a két dolognak a találkozása bármiféle rossz irányba terelni el, komolyabban rossz irányba terelni el az embereket. Közben megérkezett Robin is. Szia Robin, üdvözöllek a csatornán, itt van velünk Peter Hun 92, aki kérdezi, hogy hello, milyen fajta edzéseket szoktál csinálni, vagy mennyire változatos? Ugye azok az edzések, amikre én járok, azt úgy hívják, hogy funkcionális edzés, ami azt jelenti, hogy mindenféle dolgok vannak benne. Tehát, hogy amikor mi edzünk, akkor vannak talajgyakorlatok, szoktunk nagyon sokat dolgozni, például kettlebell-lel, de ugyanúgy van deadlift, van fekvenyomás, illetve csinálunk TRX-es feladatokat, tehát hogy a funkcionális edzés azt hiszem így azt foglalja össze, hogy gyakorlatilag vegyítünk mindent. Így tudnám a legjobban leírni ezt az edzést, és nyilván a feladatok alapvetően azért ismétlődnek, tehát hogy nincsen az, hogy minden, tehát hogy nem az van, hogy minden egyes edzés másról szól, de például egy héten soha nem csináljuk kétszer ugyanazokat az edzés sorokat. Tehát, hogy az edzőnk úgy állítja össze egyébként az edzéseket, hogy mondjuk hétfőn, szerdán meg pénteken mindig másféle feladat sorokat csinálunk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy nyilván ez egy órás edzésekről van szó, és bemelegítünk, aztán vannak, miután bemelegítettünk, vannak ilyen könnyebb gyakorlatok, például tegnap, ha jól emlékszem, akkor mit is kellett csinálni? Próbálok visszaemlékezni, hogy mi volt tegnap. Hát őszintén szóval nem jut eszembe. De mindegy, tehát hogy nem akarok most konkrétokat mondani, hogy amikor miután vége van a bemelegítésnek, van három könnyebb feladat, amiből két ismétlést kell csinálni, amikor ez megvan, akkor utána általában vannak az ilyen nehéz súlyos feladatok, mint például a deadlift, aztán a fekvenyomás, vagy éppen a guggolás. Amikor ez megvan, most például 5x6-os sorozatokat csináltunk, tehát hogy 5-ször kellett egymás után 6-szor deadliftelnem tegnap, 81,5 kilóval. Amikor ez megvan, utána van megint három sorozat, három feladatból, aztán két sorozat, két könnyebb feladatból, aztán az edzés végén van az úgynevezett pörgető, amikor 10-12 vagy 16 percen keresztül csinálunk ilyen nehezebb feladatokat, amik attól válnak nehézzé, hogy egymás után csináljuk őket egy megszabott időn belül, és akkor lényegében az azért nevezik pörgetőnek, mert hogy ott aztán a maradék energiádat is elhasználod, és akkor a végén, amikor véget ér, akkor így kidőlsz, és így épül fel egyébként ez az edzés, és ezek a feladatsorok, ezek mindig edzésről edzésre változnak. Tehát hogy tényleg az a lényeg, hogy nem az van, hogy minden alkalommal elmegyünk az edzőterembe, és ugyanazokat a feladatokat ismételjük minden egyes nap, nem, hanem folyamatosan van változatosság, ami egyébként kifejezetten jó, és nekem jól is esik, és Peti kérdezi, hogy ez csoportos, igen, ez csoportos edzés, tehát hogy nem egyedül vagyok egy edzővel, hanem van egy edzőnk, és van egy csapatunk, és ilyen attól függően, nyilván nem mindenki ér rá mindig, de hogy ilyen 6-8-an szoktunk lenni. 8 asszem a maximum, és akkor általában így 6-an vagyunk, és úgy dolgozunk ilyen 1 óra 20 percek ölel fel egy ilyen edzés. Közben iszok is egy kicsit, mert hogy rengeteget beszéltem, és egy picit kiszáradtam. Szóval így néz ki ez az edzős dolog, és Mosri írja, hogy akkor ti is égetitek a kort rendesen, így van, égetjük a kort rendesen. Tehát, hogy tegnap például tényleg nem igazán voltam formában, fáradt voltam, és valami 715 kalóriát égettem el az 1 óra 15 perces edzés alatt, ami egyébként ilyen kifejezetten jó eredménynek számít szerintem kalória égetésből, de volt már olyan is, hogy annyira durva volt az edzés, hogy azt hiszem ilyen 840 kalóriát égettem el az órám szerint. Nyilván, amit az órán mér, az nem pontos, de azért valami visszajelzést mégiscsak ad arról, hogy mennyire mozgatott meg egy edzés, és amikor az a 800 kalóriás edzés volt, na akkor tényleg volt rajtam egy szürke póló, ami mikor elindultam, akkor nagyjából ilyen szürke volt, és mire végeztem, addigra így teljesen szétizzadtam, tehát hogy konkrétan sötét szürkévé vált a nedvesség miatt, és úgy kellett magamról lehámozni, mert tapadt rám, mert tényleg annyira sokat kivett belőlem az edzés, hogy így szakadt rólam a víz. Úgyhogy, ja, ez azért is szeretem egyébként ezeket az edzéseket, mert elmegyek, és egy órára, vagy amikor tovább tart, 1 óra 20 percre, így teljesen kikapcsol az egész. És így csak azzal foglalkozom, hogy edzés van, és ilyen feszültséglevezetőnek sem utolsó egyébként egy ilyen edzés. Tehát, hogy így a végére így tök jól érzem magamat, hogy ma is beleadtam mindent, kicsit kikapcsoltam, elfáradtam, zseniálisan jó érzés, imádom. Milyen órát használsz? Azt hiszem ez a Samsung Galaxy Watch 4 Classic, azt hiszem ez a neve. Jó. És kellnek még. Jó, itt nem csináltam jól valamit. Upszi. Ne menekülj! Na, köszönöm, de jól tetted most, hogy megkérdezted meg. Én láttam a stream elején is, hogy kérdezted, hogy tetszett a Dűne. Ugye, igen. Csütörtökön a premier napon elmentünk, és megnéztük a Dűnét, és szerintem fantasztikusan jó lett a film. Tehát tényleg egy igazi, monumentális, nagyszabású sci-fi, amiben elképesztően jó a látvány, gyönyörű helyszínek vannak, szerintem zseniálisan jók a színészek, tehát hogy tökéletes színészválasztás történt minden szerepre, és tényleg igazi sztárok szerepelnek a filmben, és az egész ilyen nagyon jól össze van rakva. Nyilván nem követi szóról szóra azt a film, a könyvet, tehát hogy vannak dolgok, amik kimaradtak bele, de nyilván ehhez szükség volt. Erre szükség volt ahhoz, hogy összejöjjön a film és működjön. Úgyhogy őszintén leszek, én csütörtökön elég fáradt voltam, nagyon keveset aludtam, és ilyen elég fáradtan mentem a moziba, de még ennek ellenére is nagyon élveztem a filmet. A végén egyébként egy hosszú filmről van szó, tehát hogy azért érdemes felgötni a gatyát, mert hogy nem egy másfél órás filmről van szó, de így is, annak ellenére is egy fáradt voltam, meg a végén már egy kicsit néha így lebillent a fejem, de hogy végig élveztem is, és nagyon örülök, hogy moziban láttam, mert szerintem ezt a filmet mindenképpen moziban kell megnézni, és nagyon bízok benne, hogy termel annyi bevételt, hogy elkészülhessen belőle a második rész, mert ugye konkrétan a filmnek nincs vége, mármint hogy nyilván vége van, de hogy nem kapjuk meg a teljes történetet, mert a Dűnét egész egyszerűen nem lehet egy 3 órás filmbe belepréselni, úgyhogy ennek a filmnek mindenképpen kellene, hogy legyen egy folytatása, hogy kerek egész legyen a sztori, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy tényleg jól fog teljesíteni a mozikban, és a Warner Brothers úgy fog dönteni, hogy elkészítsék a folytatást. Konkrétan így azt hiszem, szerintem a könyvnek a kétharmada van benne egyébként ebben a filmben, és úgyhogy mindenképpen ahhoz, hogy megkapjuk a teljes sztorit, és kerek egészé váljon, ami a szemünk előtt zajlott, ahhoz mindenképpen szükséges még egy rész. És azt tudom, hogy csütörtökön ilyen 5 millió dollárt hozott össze az Egyesült Államokban a Dűne, ami kifejezetten jó eredménynek számít, mert hogy a filmek Amerikában nem csütörtökön nyitnak, hanem pénteken. Tehát, hogy Amerikában pénteken van a premier, úgyhogy azt, hogy csütörtökön az ilyen elővetítéseken, amikor még nem játsszák minden moziban, 5 milliót összehozott a Dűne, az azt jelenti, hogy van rá esély. Van rá esély, hogy összeszedjen annyi pénzt, hogy a stúdió lássa értelmét a folytatás elkészítésének. Nyilván a filmkészítés az egy üzlet, tehát hogyha egy film megbukik, akkor és nem hoz elég bevételt, nem termeli vissza a ráköltött összeget, akkor hiába nem ért véget a sztori, nincs az a stúdió, aki bevállalja, hogy folytatást készítsen egy bukásnak, úgyhogy nagyon ennyire csuliban vagyok, hogy elég pénzt termeljen a Dűne. Megérdemli, tehát hogy megérdemli ez a film, hogy az emberek megnézzék moziban, mert szerintem tényleg nagyon jól sikerült. Egy igazi ilyen klasszikus science fiction, ami így beszippantja az embert, még akkor is, hogyha az ember olvasta a könyvet. De szerintem azoknak is kiválóan működhet ez a film, akik szeretik a science fiction, de soha nem olvasták egyébként regényben a Dűnét. Úgyhogy én egyáltalán nem bántam meg, hogy elmentünk rá, és szerintem amint lesz rá legálisan lehetőség, újra is fogom nézni. Mert tényleg, tehát hogy annak ellenére, hogy ugye a filmnek a jelentős része egy olyan bolygó játszódik, ami lényegében egy hatalmas nagy sivatag, ettől függetlenül elképesztően látványos az egész, nagyon jó a CGI, nem érződik gagyinak, és tényleg nincsen ilyen elképesztően sok akció a filmben, de ami van benne, az tökéletesen meg lett csinálva szerintem. Úgyhogy én tényleg mindenkit csak arra tudok biztatni, hogy adjon esélyt a Dűnének, és mindenképpen moziban nézzétek meg, támogassátok ezt a filmet azzal, hogy megnézzétek moziban, és kifizetitek a jegyárát, mert hogyha van film, amit moziban kell látni, akkor az szerintem a Dűne. Tehát, hogy ezt a filmet jó nagy vásznon kell megnézni, normális hangrendszerrel, hogy így tényleg az audio-vizuális hatás, amit a rendező összerakott, az így arcon csapjon. Nagyon jó volt. Tényleg. Látjátok, annyira jó volt, hogy így a film után is tökre belelkesedtem. most csak az, amiatt, hogy beszélek róla. Közben látom, hogy Tri84 írja, akit egyébként üdvözlök itt a csatornán, hogy sajnos nagyjából minden cselekményt lehetett előre tudni, felén én azt néztem már, hogy vagy lesz második rész, vagy elrontották a végét, talán sok a teatrális jelenet, de nem rossz. Nyilván egyébként, tehát, hogy ugye ez a film, ez egy nagyon-nagyon-nagyon régi regénynek az adaptációja, tehát hogy valóban ilyen elképesztően őrületes nagy fordulatokra nem lehet számítani. És nyilván, tehát hogy rengeteg más film és regény, meg minden más merített már ihletet a Dűnéből, úgyhogy ezzel a sztorival, ami a szemünk előtt zajlik, azért már lehetett találkozni a moziban is, meg más regényekben is, meg minden, de hogy szerintem ettől függetlenül, hogy tényleg nyilván előre lehet érezni, hogy pontosan mi fog történni az egyes karakterekkel, meg hogy milyen irányba halad a cselekmény, ennek ellenére szerintem, ahogy meg van csinálva, tehát hogy a filmnek a grandiózussága, meg tényleg a színészi játékok, meg hogy az egész meg van valósítva, amilyen atmoszférával rendelkezik a film, szerintem annak ellenére, hogy tényleg egyébként a fordulatok alapvetően kiszámíthatók, szerintem így is működik, legalábbis számomra működött. Tehát, hogy én ismerem a sztorit, olvastam a regényt, úgyhogy nagy meglepetések nyilván engem nem értek, De tök jó volt, hogy végre olyan minőségben láthattam ezt a történetet mozgóképen, ahogy azt megérdemli. Ugye nyilván ti is tudjátok, hogy nem először dolgozták föl a Dűnét mozifilmé, azt hiszem, hát vagy 30 évvel ezelőtt David Lynch is megpróbálkozott vele, és hát nem aratott kifejezetten nagy sikert, ugyanis neki sem sikerült egyetlen filmbe belespéréselnie a Dűnének a sztoriát, ráadásul akkoriban még nem is álltak rendelkezésre azok a technológiai lehetőségek, amik ma, úgyhogy az a Dűne, amit David Lynch rendezett, az ilyen elképesztően rossz szülőregedett. Én megpróbáltam nem olyan régen végignézni, és egész egyszerűen nem sikerült. Tehát, hogy bántotta a szememet, meg az agyamat, meg mindent, hogy mennyire nem volt ugye jól megcsinálva az a film. És tök jó volt beülni a moziba, és szembesülni azzal, hogy manapság a mai technikai lehetőségek mellett azért lehet ebből egy tényleg monumentális és kifejezetten jól sikerült filmet készíteni. Egyébként persze nyilván megértem azt is, hogyha valakinek nem tetszik, mert lehet, hogy valaki azért megy be a moziba, hogy izgalmas legyen a számára a film, hogy meglepődjön, meg olyan dolgok történjenek, amire nem számított, na hát a Dűne ezt nem feltétlenül képes megadni egyébként a nézőknek, ezt elismerem. De hogy nekem ezzel személy szerint nem volt problémám. Közben koncentrálok egy picit az építésre, és nem szeretném, hogyha megint az lenne, hogy majd valamikor vissza kell bontanom a megépített dolgokat, mert valamit félrenéztem és elrontottam. Nyilván nagyon kevés az esélye, hogy ez nem fog megtörténni, de azért igyekszem a minimálisra csökkenteni a visszatérésnek, a visszabontásnak a lehetőségét. Sajnos ez a nagy lendülettel beszélek egy filmről, és közben odafigyelek az építésre, még mindig nem megy maradéktalanul, de igyekszem. Hú. A Venomot egyébként például még nem láttam, és tervezem egyébként, hogy megnézem, úgyhogy lehet, hogy holnap este egyébként el fogok menni moziba, és végre megnézem a Venom második részét, mert hogy bár nem tetszett az első rész, De azért kíváncsi vagyok a folytatásra. És valószínűleg egyébként a második rész sem fog tetszeni, de úgy vagyok vele, hogy mégiscsak moziban szeretném megnézni, mert hogy ezeket a látványos, vagy látványosnak szánt akciófilmeket szeretem egyébként moziban megtekinteni. Úgyhogy lehet, hogy holnap esti programom az lesz, hogy megnézem valahol a Venomot, a Venom második részét, amiről egyébként szinte semmi jót nem olvastam, az az igazság, tehát hogy nem nagyon találkoztam olyan emberrel, meg olyan cikkel az interneten, aki így őszintén lelkesedett volna a filmért, ami egy picit csalódás, de ennek ellenére is úgy gondolom, hogy szeretném moziban megnézni ezt a filmet. Igen, Imre, én is azon a véleményen vagyok, az első Venom sem volt jó, tehát hogy nekem sem tetszett az első Venom, egyáltalán nem, de hogy vannak ilyen dolgok, hogy néha megnézek olyan filmeket is a moziban, amikről előre tudom, hogy valószínűleg nem fognak tetszeni. És közben Mosi írja, hogy én sajnálom, hogy a Last Duel-t kicsit elnyomja a Venom 2. Igen. Egyébként a Last Duel is azok közé, a filmek közé tartozik, amit szeretnék megnézni moziban. Ugye az Ridley Scottnak a legújabb filmje, és hát első körben azt kell tudni róla, hogy hatalmas bukta. Tehát, hogy az a film konkrétan megbukott, pedig játszik benne Ben Affleck, játszik benne Matt Damon, játszik benne Adam Driver, de ennek ellenére is sajnos az emberek nem akartak középkorban játszódó kardozós filmre menni mostanában, úgyhogy Ridley filmje nagyon-nagyon csúnyán megbukott a mozikasszáknál. És nem is nagyon van rá esély egyébként, hogy abból a pozícióból, ahol van, vissza lehet jönni bármilyen módon. Kicsit sajnálom egyébként, mert azok az emberek, akiknek adok a véleményére filmek szempontjából, azok mind azt mondták egyébként, hogy tök jól sikerült a Last Duel. Úgyhogy most egy pillanat rá is futott az agyamon, hogy lehet, hogy holnap este nem a Venomot kéne megnézni, hanem a Last Duelt. Biztos rosszul lehetem. Duel? Na mindegy. Nem a tökéletes angol kiejtésemért jártok erre a streamre egyébként sem. Remélem. Nagyon bízom benne, hogy nem azért jártok ide. Na, közben Jézus és Mosé is úgy gondolja, hogy a Last Duel-t kellene megnéznem, úgyhogy szerintem revidiálom is a nézeteimet, és azt fogom inkább megnézni. Na, és már is majdnem sikerült elrontanom itt valamit, de még pontosan jó időben úgy látom, résen voltam, így mégsem rontottam el az építést. Oda kell figyelnem jobban. Szavazzunk egyet! Jézus, megteszed, hogy készítesz egy szavazást, hogyha már úgyis itt vagy remek adminként, hogy melyik filmet nézzem. Léci, a Last Duel-re szavazzatok! Last Duel vagy Venom 2? Ez az, legyen szavazás, tök régen volt szavazás. Köszi szépen, Jézus! Na! Közben egyébként így haladgatok azért az építéssel, mondjuk hál' Istennek látszik is itt a második kamera képén, hogy így az alváz az már kezd összeállni, és egyébként a második zacskót rakom már össze. Egyébként a 24-ből, tehát hogy összesen 24 darab zacskóból fog megépülni ez a Batmobile, szóval tényleg egy kifejezetten nagy készlettel van dolgom, amit értelemszerűen tényleg nem fogok befejezni ma este, meg valószínűleg holnap este sem. Mármint, hogy holnap este, ha moziba megyek, akkor nyilván nem este lesz stream, hanem valamikor napközben, de mivel nincsen... Majdnem azt mondtam, hogy nincsen semmi dolgom holnap, de valójában van dolgom holnap, hiszen el kellene mennem az IKEA-ba, hogy megvegyem Oberonnak a világos színű házikót, amire összegyűjtöttétek egyébként nekem a pénzt donation-ökkel, úgyhogy szerintem az lesz, hogy holnap délelőtt tartok egy videójátékos streamet, amiben vagy daisy-zni fogok, vagy egy kicsit pókemberezni, és miután azzal végeztem, elvágtatok az IKEA-ba, és ott megveszem Obikának az új házikóját, a világos színű házikóját, és hogyha hazajöttem, akkor utána még pár órára folytatom az építést, már persze akkor, hogyha az internetem is úgy akarja, mert ma este azért majdnem úgy alakultak a dolgok, hogy végül nem lesz stream, de most lekopogom, egyelőre az elmúlt egy órában nem volt semmi probléma, és bízom benne, hogy ez így is marad. Délelőtt egyébként tök jót daisy-ztünk, 2 órás volt ugyancsak a stream, de az a 2 óra az kifejezetten izgalmasra sikerült. Egyrészt összeszedtem mindent, amit szerettem volna, tehát hogy lett éjjellátóm, meg lett rádióm, meg ilyesmi, illetve összeakadtam más játékosokkal is, akik megpróbáltak kinyírni, de végül én végeztem velük, úgyhogy ilyen szempontból is tök jó volt a reggeli stream. És egyébként nekem van egy olyan gyanúm, hogy a reggeli streamben egyébként visszatért az az ember, aki annak idején Lestream Snipe-olt. Van egy ilyen sanda gyanúm, de az is lehet egyébként, hogy csak paranoiás vagyok. De hogy nekem van egy ilyen sanda gyanúm, hogy az az emberke volt reggel ott a streamben velünk, aki korábban egyszer már kinézte, hogy játszom, és annak segítségével talált meg a játékban, és ölte meg a karakteremet. Na de mindegy. Ez csak egy ilyen mellékzönge a reggeli streammel kapcsolatban, nem? Ami ennek ellenére is tök jó volt. És közben egyébként Jézus megcsinálta a szavazást, úgyhogy emberek, hajrá, szavazzatok, hogy melyik filmet nézzem meg holnap a moziban. A Venom 2-t, vagy a The Last Duel-t. Van még, nem tudom, nagyon kevés másodpercetek, hogy szavazzatok, és őrületes nagy harc van a szavazás blogban, ahogy nézem, de ahogy látom, kedvesek vagytok velem, és megmentettetek attól, hogy a Venom 2-t kellett megnéznem, és igen, 8 szavazat érkezett a The Last Duel-re, és 6 szavazat a Venom 2-re, úgyhogy holnap, hogyha minden jól megy, akkor este elvágtatok a moziba, és megnézem Ben Affleck, Matt Damon és Adam Driver közös filmjét, illetve van benne egyébként egy nagyon tehetséges színésznő is, akinek viszont most nem fog eszembe jutni a neve. Valamilyen Jodie. Ugye? Valamilyen Jodie. Ő játszott abban a nagyszerű bérgyilkosos sorozatban, meg ő volt ugye Ryan Reynoldsnak a partnere a Free Guy-ban. Mi a neve ennek a színésznőnek? Segítsetek már! Jodie Comer, ez az, Jodie Comer, köszi Balázs. Tökre bírom őt egyébként, tehát hogy én is abban a sorozatban szerettem meg, aminek mi is volt a címe, a magyar címe valaminek a viadala. Na mindegy, tehát hogy abban a bérgyilkosos sorozatban kedveltem meg, amiben Sandra Oh-val játszik, és szerintem a Free Guy-ban is tök jó volt, bár lássuk be, ott azért nem volt neki egy ilyen őrületesen komoly szerepe, de hogy azt a szerepet is kifejezetten jól megoldotta, úgyhogy kedvelem azt a színésznőt, és már csak miatta is érdemes lesz megnézni a The Last Duel-t. Holnap esti programom tökéletes. Ez de érdekes. Na és épp egyébként, hogyha már úgyis legózom, akkor egy picit beszélgessünk legós témáról is. Mit szóltok, mit szóltok a reszkesetek betörők házhoz, ami november 1-től lesz kapható hivatalos LEGO szetként. Ugye egy LEGO Ideas készletről beszélünk, tehát hogy egy rajongói terv alapján készült. Csütörtökön jelentette be a LEGO hivatalosan, és egy közel 4000 alkatrészes szetről beszélünk, ami 95000 forintba fog kerülni, és őszinte leszek, nekem így nem dobogtatta meg ilyen őrületesen a szívemet, tehát hogy nem érzem azt, hogy mindenképpen meg kell vennem és be kell raknom a gyűjteményembe, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy szerintem egyébként egy jó készlet lett, de hogy nem nekem szól. Tehát, hogy nem én vagyok a célcsoportja. Nyilván életemben láttam legalább 4 milliószor a reszkesetek betörőket, de hogy én nem vagyok akkora hatalmas nagy reszkesetek betörők, hogy ezért kiadjak 95000 forintot, de összességében maga az épület nekem tetszik. Tehát, hogy így tök jól megoldották, hogy a ház az tényleg úgy néz ki, mint a filmben, és van benne egy csomó easter egg, csomó olyan jelenet, ami visszaköszön a filmből. Szerintem ezek jól sikerült részletek vannak benne, szerintem a minifigurák is tök jók, tehát hogy például az, hogy Marvnak van egy olyan festés az arcán, ahol látszódik a forró vasalónak a nyoma, az szerintem tök jó pofa, tehát hogy vannak benne ilyen jól sikerült részletek, de hogy tényleg nem vagyok akkora reszkesetek betörők rajongó, hogy megvásároljam. Látom, hogy egyetértünk abban többekkel, hogy alapvetően a szett jól néz ki, de hogy nem mindenki érzi az őrületes húzást, hogy megvásárolja. És igen, ugye a Home Alone ház. És mondom tényleg, tehát, hogy tetszik, de hogy én valószínűleg nem fogom megvenni. Tehát, hogy ha már valamire elköltök 95000 forintot, az valószínűleg nem ez a házikó lesz. Tehát, hogy nyilván költöttem már 95000 forintot LEGO-ra az életben, tehát, hogy nem feltétlenül az árával van bajom, hanem azzal, hogy egyszerűen nem dobogtatja meg annyira a szívemet. Tehát, hogy igazából még a Titanic is jobban bejön. Nyilván azt sem fogom megvenni 200000 forintért. Ez egész biztos. De hogyha már valamire elköltenék rengeteg pénzt, akkor az valószínűleg inkább a Titanic lenne. És nem a reszkesetek betörők ház. Hú, és közben Jézus kérdezi, hogy láttam-e a reszkesetek betörők remake-nek az előzetesét, és sajnos az a helyzet, hogy láttam. És tökre nem értem, hogy mi szükség volt erre, hogy készüljön egy remake a reszkesetek betörőknek. Ugye a Disney Plus-ra fog érkezni még idén, és teljesen őszinte leszek veletek, valószínűleg meg fogom nézni, mert hogy kíváncsi vagyok rá, hogy tudnak-e bármi újat mondani 2021-ben a filmkészítők Home Alone témában. Tehát, hogy azt gondolom egyébként, hogy ez az egész reszkesetek betörők azért tudott működni nagyon jól a 80-as években, mikor készült, mert hogy ez egy teljesen más világ volt. Tehát, hogy manapság tényleg mennyi a realitása annak, hogy így elutazol valahova úgy, hogy otthon hagyod a gyereket, és így nem tudod elélni a gyereket, és így nem tudsz vele kontaktusba lépni, hogy úristen, kisfiam, mi van veled, és tehát, hogy így nem olyan világban élünk szerintem, ahol egyáltalán bármi realitása lehet egy ilyen szituációnak. Nyilván már az eredeti reszkesetek betörőknél is rezgett egy picit a léc, De hogy tényleg akkor még nem voltak mobiltelefonok, meg semmi, tehát hogy így leszakadt a felső vezeték, és nem működött a telefon, minden, nem volt internet, azt se tudták, hogy mi az a internet, meg minden, tehát hogy ott így el lehetett adni ezt a sztorit. De szerintem 2021-ben ezt a sztorit nagyon nehéz eladni, úgyhogy én tényleg csak azért fogom megnézni azt a filmet, hogy mert kíváncsi vagyok rá, konkrétan kíváncsi vagyok rá, hogy voltak a kellően kreatívak az alkotók ahhoz, hogy valahogy ezt a problémát, ezt a 21. századi problémát, mármint az, hogy tényleg egy annyira online és folyamatos kapcsolatban lévő világban élünk, hogy szerintem nincsen realitás egy ilyen szituációnak, mint ami ugye a reszkesetők betörők alap konfliktusa, hogy otthon marad a gyerek, és napokba telik, mire a szülők haza tudnak hozzájutni, tehát hogy így nagyon kíváncsi vagyok, és hogy egyáltalán a modern világnak a kütyüjeit hogyan fogják beleültetni ebbe a sztoriba. Tehát hogy én tényleg semmi másra nem vagyok kíváncsi a filmmel kapcsolatban, csak erre. És nem akarok rossz indulatú lenni, de mikor megláttam a kis csávót, aki a főszereplőt alakítja, tehát hogy ő konkrétan ilyen teljesen unszimpatikus nekem, nem tudom ti, hogy vagytok vele, de hogy abszolút nem találom szimpatikusnak azt a gyerkőcöt. Nagyon sajnálom, kisfiú, ha nézed a streamemet, amire nulla az esély, biztos nagyon jó színész vagy, de hogy így nem lettél szimpatikus az előzetes alapján, nagyon sajnálom. Szóval ilyen hatalmas nagy kérdőjelek vannak bennem, hogy nyilván a Disney részéről értem, hogy miért csinálták ezt meg, hiszen nyilvánvalóan karácsonykor rengetegen fogják választani ezt a filmet, hogy megnézzék, és azt is el tudom képzelni, hogy majd lesznek Disney Plus előfizetések a reszkesetek betörők remake miatt, és szóval tökre értem üzleti szempontból, hogy miért csináltak remake-et a reszkesetek betörőknek, de ezt leszámítva egyáltalán nem. Tehát, hogyha valami van film, aminek nem volt szüksége remake-re, akkor az biztos, hogy a reszkesetek betörők. Na kérem! Közben Mosli írja, hogy az a srác játszik benne, aki a Jojo Newsy-ban is szerepelt. Na, ezt nem tudtam, mert a Jojo Newsy-t ezt láttam, és ott szimpatikus volt a srác, de hogy így tökre nem esett el nekem, hogy ez ugyanaz a színész. Úgyhogy érdekes. És közben köszönöm szépen Colthegynek és Jerry Fieldnek a követést. Szevasztok, srácok! Bízom benne, hogy jól fogjátok érezni magatokat a stream során. És az van, gyerekek, hogy most egy picit vissza kell pörgetnem az építési útmutatót, ugyanis egész biztos, hogy kihagytam valahonnan alkatrészeket, mert olyan alkatrészek vannak előttem az asztalon, ami kizárt. Egyszerűen kizárt, hogy pótalkatrészek lennének. Hopp, meg is van, kettőt honnan hagytam ki, és nem is értem, hogy ez hogy sikerült kihagynom, de oké, kettő megvan. Nagyon jó. És van még egy egyszer hatos fekete elem, ami biztos, hogy nem extra alkatrész. Ja, hogy Jojo haverja volt. Ja, akkor ezért nem emlékeztem rá. Azt hittem, hogy... Ja, de nem, most így fölidéztem magamban a Jojo Newsy főszereplőjét, a kisrácot, és hát egyáltalán nem hasonlít a reszkesetek betűrő krimékes gyerkőcre, úgyhogy nem is értem. Hogy gondolhattam azt, hogy ők ugyanaz a két karakter, de most már mindegy. Na, és megvan az is, hogy ezt honnan hagytam ki. Úgyhogy egyelőre úgy néz ki, hogy amik előttem maradtak elemek, azok simán lehetnek extra alkatrészek. Tehát, hogy ezek olyan alkatrész típusok, amik általában lehetnek extra alkatrészek, úgyhogy rárepülök a harmadik zacskóra, a Batmobile-ból. Még mindig csak az alvázat rakom, tehát hogy egyelőre semmi nem utal arra, hogy ebből a szedből egy Batmobile lesz. Semmi nem utal rá egyelőre. De ettől függetlenül ebből a szedből egy Batmobile-es, srácok. Tehát, hogy senki ne gondolja, hogy nem. Közben Mosré kérdezi, hogy mit szólsz az új Batfilm Technic Batmobiljához. Szerintem szörnyű. Tehát, hogy nem tetszik. Maga a Batmobile, ahogy a filmben kinéz, az szerintem nem rossz, de a Technicset nekem konkrétan így nem adja vissza. De valahogy nekem ezek a fajta Technic készletek nem annyira jönnek át, tehát hogy nekem például nem tetszett a Dodge Charger sem, a Halálos iramban film Dodge Chargerének a Technic verziója, nekem az se jött be. Úgyhogy de nyilván ez nem jelent semmit, hogyha neked tetszik, most te jártál jobban alapvetően. De hogy nem az én világom. És mondjuk azt elismerem, hogy például a Technic verzió sokkal jobban néz ki, mint a sima kis Lego set. Tehát, hogy az szerintem botrányosan béna. Tehát, hogy így azok a Batman szettek, amiket bejelentettek ugye 2 héttel ezelőtt. Tehát, hogy így a macskanős üldözés, a Batballang, ez az új Batmobile, ezek szerintem mind ilyen elképesztően gagyik. Nekem egyik sem tetszik. Ami olyan szempontból jó, hogy legalább nem fogok rá pénzt költeni. Tehát, hogy nem tetszenek ezek a Lego készletek. Pedig a film egyébként így kifejezetten jónak tűnik az előzetes alapján, és nagyon várom már, hogy megnézhessük a moziban. Tehát, hogy tökre... Az első előzetes annyira nem győzött meg, ettől függetlenül is kíváncsi voltam rá, de hogy ez a második előzetes így felpumpálta bennem a hype-ot. Tehát, hogy most már várom, hogy a mozikba kerüljön ez az új Batman film. Közben Balázs magyarázza nekünk, hogy ugye a kicsi alkatrészekből azért vannak extra alkatrészek a zacskókban, mert hogy a gép mérleggel számol, nem darabra, és olyan könnyűek, hogy inkább többet tesznek bele, és megvan, hogy körülbelül milyen típusok ezek. Igen, egyébként amikor voltam a nyíregyházi Lego gyárban, akkor ott el is magyarázták nekem pontosan ugyanezt, hogy ugye azért vannak, ugye most ezek az alkatrészek azok, mindjárt megmutatom nektek, tehát hogy ilyen alkatrészekből vannak pluszok jelenleg, a készletben, mutatom itt nektek a tenyeremben, tehát hogy ilyen alkatrészekről beszélünk, tehát hogy ezek olyan picik, és olyan kicsi, kevés a súlyuk, annyira nincs súlyuk valójában, hogy ezekből inkább többet raknak bele a zacskókban, hogy mindenképpen meglegyen, és igen, tehát hogy amikor egyébként bezacskózzák ezeket a szetteket, akkor nem azt nézik, hogy hány darab elem került bele, hanem a súlyát ellenőrzik a gépek. Amik egyébként ilyen egészen döbbenetes érzékenységűek, azok a mérlegek, amik ellenőrzik ezeket az alkatrészeket, de hogy tényleg nem az a lényeg, hogy hány elem van a zacskóban, hanem az, hogy súlyra megvan-e az a súly, aminek meg kell lennie. Na, itt meg valami furcsaság van, kérem szépen. Mi történik itt? Ups. Valami itt nem kóser. Azt mondja, hogy ezt rakjam ide. Ide rakom. És ezt a zöld alkatrészt még be kellene rakni ide, de ezt nem lehet. Ja, de lehet. Csak elrontottad az építést, Petikém, nem figyelsz. Nem rontottad el, hanem nem figyelsz. Ez az. Ennyi már. A nagy magyarázás közepette megint nem figyeltem rendesen az útmutatóra. Nem lesz ez így jó. Azért vicces, amikor neonzöld alkatrészek vannak egy Batmanes készletben, amiket soha nem fogsz látni kívülről. Ugye ennek egyébként az a logikája, azért vannak néha ilyen teljesen fura színű alkatrészek egy készletben, hogy logikusabb legyen az építés, és ne kavarodjon össze az ember, miközben rakja össze a szettet. Gary Field mérje, hogy beszélni és szerelni nem könnyű együtt, ez abszolút így van. Tehát, hogy a koncentrálós képességemnek a határán vagyok. Hogy értelmes szavak hagyják el a számat, de közben sikerüljön is úgy összeraknom ezt a készletet, hogy később ne kelljen szétbontanom. Eddig még soha nem jártam 100%-os sikerrel. De egyszer lehet, hogy eljön az a pillanat, amikor sikerül úgy megépítenem egy LEGO szettet streamelés közben, hogy minden alkatrész elsőre a helyére kerül. Közben, hogyha furcsa morgást hallotok, akkor az nem a macska, csak a gyomrom korog. Úgyhogy ma este még be kell iktatnom egy vacsorát. Közben Balázs kérdezi, tényleg, ha egy zacskó mínuszos, azt gondolom selejt lesz, de mit csinálnak vele? Azt mondták a gyárban. Nem, ez egyébként ez nem került szóba, de az egész biztos, hogy a zacskót azt így, tehát hogyha a szortírozás közben ugye a zacskónak a súlya nem megfelelő, akkor konkrétan az a zacskó nem kerül az emberekhez, akik berakják az acskókat a dobozba, mert ugye azt emberek végzik egyébként a nyíregyházi gyárban, hanem így félrerakja őket a gép, és szerintem olyan nincs, hogy azt az acskót felbontják, aztán újra kezdenek valamit vele. Hanem valószínűleg egyébként akkor azt így leselejtezik, és nekem az a tippem, hogy utána azokat az elemeket bezúzzák. Amik egy ilyen selegy zacskóból kikerülnek. Kérdés ezek után persze, hogy vajon egyébként, hogy vajon hány selejtes zacskó kerülhet ilyen sorsra, és nyilván én nagyon kevés időt töltöttem a LEGO gyárban, akár csak egy műszakhoz képest, de azt gondolom egyébként, hogy valószínűleg viszonylag kevés zacskó jut arra a sorsra, hogy nem kerül be egy dobozba, mert valami egészen döbbenetes egyébként, hogy milyen pontosan és óraműszerűen működik minden a LEGO gyárban. Közben Gary Field írja, ha elég kicsi és egyszerű a szett, könnyű ezt a kihívást teljesíteni. Hát, viszont ez most nem egy kicsi és egyszerű szett. Hál' Istennek nem szeretem a kicsi és egyszerű LEGO szetteket, az az igazság. Tehát, hogy akkor lehet órákon keresztül streamelni és beszélgetni, hogyha egy nagy és bonyolult szettet rakunk össze. Úgyhogy én igazából nem is bánom. Jó, nyilván mindig dühös vagyok, meg egy kicsit felbasz, amikor elrontom az építést, de ettől függetlenül én a legózásban azt szeretem, mikor tényleg ilyen igazi masszív órákon keresztül építhető szetteket lehet összerakni. Közben Mohojo01 kérdező, sziasztok, az új Tumblert, hogy karácsony előtt mikor érdemes megrendelni? Rögtön november 1-én, vagy várhatok még vele? Hát, hogyha karácsonyra szeretnéd egyébként a Tumblert, akkor nem, szerintem egyáltalán nem muszáj november 1-én megrendelni. A LEGO ugye futárszolgálattal dolgozik, nem postán adják föl a csomagokat, tehát hogyha megrendelsz tőlük egy szettet, és az van raktáron, akkor egy ilyen, jól írja Balázs, ilyen, a rendeléstől számított 2-3 napon belül megérkezik a szett. Nyilván, ahogy közeledik majd a karácsony, és egyre leterheltebbek lesznek a futárszolgálatok, ez a 2-3 nap ez nőhet, de alapvetően, hogyha a LEGO oldaláról, a LEGO.com-ról rendelsz, akkor egy héten belül szinte biztos, hogy meg fog érkezni a rendelésed. Tehát, hogy nagyon-nagyon ritkán van olyan, hogy ezek a rendelések így csúsznak. Nyilván mindig kerülhet homok a képezetbe, tehát hogy nincs olyan, hogy minden tökéletesen működik, de nekem a tapasztalatom egyébként az, hogyha a LEGO oldaláról, a LEGO webshopjáról rendel az ember, akkor azok viszonylag villámgyorsan meg szoktak érkezni a vásárlókhoz. Hopszi, nem ezt akarom. Szevasz, Bogyi! Közben Hron 84 írja, ez majdnem mint egy 3D puzzle, és végül is nem valóban, tehát hogy legózni tényleg olyan, mint hogyha 3D puzzle-t építeni az ember, tehát hogy így tökre van hasonlóság a kettő között, elismerem. Végül is sok kis elemből raksz ki valamit, ami aztán a végén háromdimenziós lesz. Úgyhogy abszolút megállja a helyét. Ez az összehasonlítás. Nem ide? Aha. Szevasz, Bogyi! Hazaérkeztél Németországból, vagy most még Németországból néztél be hozzánk? Mi a helyzet? Örülök, hogy a mai streamről nem maradsz le. Jaj. Ahogy. Na, kezd egy egészen picikét talán Batmobile formát ölteni ez a szett. Mármint, hogy itt a végén már így kezdenek ilyen Batmobilos részek felbukkanni. Nyilván valószínűleg, hogyha csak ezt mutatnál meg valakinek, még nem tudnál rávágni, hogy hú, baszki, de jó Batmobilt építesz! Szevasz, Bence! Nem. Ez nem a 96-os Batmobile, ez a 89-es Batmobile. És nem írtam át a LEGO parancsot. Jézus, ha itt vagy, akkor megteszed, hogy szerkeszted nekem a LEGO parancsot, hogy azt a LEGO szettet dobja ki, amit valójában építek? Szia, Shadow Treat! Köszi szépen, hogy benéztél ma este. Neked is jó szórakozást kívánok a mai LEGO streamhez. Ez egyébként már a második stream ma. Délelőtt ugye daisy-ztünk. Kifejezetten izgalmas közvetítés volt. Érdemes végig visszanézni, hogyha esetleg valakinek van két szabad órája, mert hogy történtek dolgok a mai daisy streamben. Annyit elállok, hogy gáztámadás nem volt. Közben Shadow Street írja, hogy sajnos Peter Parker két rész alatt meghalt. Jaj! Peter Parker miről maradtam le, vagy mi történt? Biztos, hogy nem fogom összeépíteni ezt a szettet vasárnap estig a Robin, de hát ugye ezt már meg is beszéltük többször is, hogy hogy ezt a szettet nem fogom összeépíteni két alkalom alatt, hanem valószínűleg 3 vagy 4 streamen keresztül fog tartani, hiszen most is másfél órája építek, és még csak a 3. zacskónál tartok, úgyhogy ez a szett biztos, hogy nem fog elkészülni holnap estére. Ez egyértelmű. Shadow-t itt te most a képregényről beszélsz? Ne spoilerezz nekem, kérlek, még nem olvastam el az eheti pókembert. Még nem volt rá időm. Spoiler veszély. Az van, hogy most ugye hetente jelenik meg a The Amazing Spider-Man-nek a legújabb száma, és teljesen elfeledkeztem róla, hogy szerdán megjelent a legújabb rész, úgyhogy nem olvastam még a legújabb epizódot. De majd most, hogyha befejeztem a streamelést, bepótolom, hogy aztán nehogy az legyen, hogy... Na, tehát, hogy képben kell lennem, mert kicsit nem figyel az ember, aztán ne spoilerezzük itt neki a kedvenc képregényét. Szevasz, Ghosty! Köszi szépen, hogy benéztél! Hogy mit kell ott csinálni? Jeez. Na most itt valamit vagy rosszul csinálok, vagy nem tudom mi van. Fura ez itt nekem, fura. De hát azt csináltam, amit az építési útmutató akar. Úgyhogy, ha így, hát így. De fura ez. De biztos lesz értelme majd egy idő után. És ideket. Mi az Isten? Nagyon furcsa dolgokat csinálok most építés közben. Oda raktam ezt az elemet, ahova nem kellett volna. Ez... Igen, Obika. Szerinted is szörnyű, hogy oda raktam az elemet, ahova nem kellett volna? Szerintem is. Nagyon furcsi múcsi részt kell összeraknom most nekem. Jó. Kíváncsi vagyok, hogy... Na mindegy. Érdekes. Itt az, most olyan részhez érkeztem az építésben, amit nem teljesen értek, de majd lehet, hogy idővel értelmet nyer, amit csináltam. Közben Shadow Trade kérdezi, amúgy nem értem, miért kell új meg új pókember, Mice, Ben, etc., mikor ugyanúgy küzdenek, mint az eredeti. Szerinted, Bét? Hát azért kell új pókember alapvetően, mert hogy ez egy lassan 60 éves karakterről beszélünk, és minél öregebb egy karakter, annál nehezebb érdekes sztorikat kitalálni vele, úgyhogy néha muszáj egy picit megkavarni a status quo-t, hogy érdekes legyen a képregény. Tehát, hogy nyilván mindig azért bukkannak fel új pókemberek, hogy az olvasók érdekes sztorikat kapjanak. Tehát, hogy nyilván tényleg semmi más nincs szerintem ennek a dolognak a hátterében. Egész egyszerűen az írók próbálnak valamit kitalálni, hogy érdekes legyen a pókember képregény. Másra nem nagyon tudok gondolni. Engem Isten igazából nem nagyon zavar, hogyha új pókemberek tűnnek föl a színen. Nekem egyetlen egy dolog fontos, hogy jó sztorikat olvassak. És hogyha a sztori jól meg van írva, akkor engem általában egyáltalán nem szokott zavarni, hogyha több új pókemberek bukkannak föl a színen. Valami itt nem jó. Közben Ghosty kérdezi, hogy van-e olyan univerzum a Marvelen belül, ahol minden hős valós idő szerint öregszik, valahogy úgy, mint John Constantine a DC-nél? Nincs. Én nem tudok ilyen Marvel univerzumról, ahol ez lenne a helyzet. Néha vannak olyan sztorik, amik azt mesélik el, hogy milyen lenne. Hogyha valós időben öregednének a karakterek, de konkrét univerzum nincsen, legjobb tudomásom szerint, ahol így működne a dolog. Most épp azon agyalok, hogy most valamit elrontok, vagy jól építek. Nagyon furcsa dolgok történnek itt éppen. kicsit belekavarodtam itt az építésben. Nem vagyok biztos benne, hogy jól építem össze a dolgokat. Valami nagyon nem. Valami itt el van szúrva. Valamit elrontottam, de nem jövök rá, hogy mit. Nem értem. Valami nagyon el van cseszerintve. És nem jövök rá, hogy micsoda. Nem tudom úgy összeépíteni jelenleg az alkatrészeket, ahogy az építési útmutató előírja. És nem értem, hogy miért. Egyszerűen nem jövök rá. Hoppá, azt hiszem rájöttem. Basszus! Vagy nem? Aj, sikerült, de hogy baszkikám, ezt egy picit azért el kellett volna magyarázni, hogy itt mit kell csinálni. Fú, hát erre kíváncsi lennék, hogy ennél a résznél vajon hány ember akad meg, hogy mi történik, miért nem tudom bepattintani az elemet oda, ahova kell. Ez nagyon-nagyon furcsa megoldás volt. Nem tudom elmagyarázni pontosan, hogy miről van szó, de hogy ilyen nem a megszokott módon kell bepattintani az elemeket a helyére, és ezért egy ponton nem akarnak merőlegesen összepasszolni az összepasszolandó elemek, de aztán végül rájöttem, hogy mit rontok el. De az útmutató lehetett volna egy kicsit konkrétabb. Azzal kapcsolatban, hogy mit kell csinálni, mert most egy pillanatra azt hittem, hogy vissza kell építenem. Nem tudom meddig ezt a készletet. Ez most ilyen nagyon fura volt számomra, hogy ennyire nem volt nyilvánvaló, hogy mit építek és hogyan. Közben Ghosty kérdezi egy másik képregényekkel kapcsolatos kérdést, csak most a konkurens felül. Mi a véleményed John Constantine-ról, illetve a bukott szerinted érdekelni az embereket egy sorozatos... egy bukott szerinted érdekelni az embereket egy sorozatos reboot? Őszintén szólva, nekem nem sok véleményem van a John Constantine képregényekről, ugyanis soha nem olvastam John Constantine képregényeket valójában. Tehát, hogy nekem az olyan ilyen misztikus karakterek, mint ő, akik így a természet felettivel foglalkoznak, így nem igazán tartoznak az érdeklődési körömbe. Úgyhogy amit én John Constantine-ról tudok, az ilyen nagyon-nagyon kevéske, Isten igazából. Tehát, hogy soha nem olvastam tőle egyetlen konkrét sorozatot sem. Úgyhogy sajnos ezzel kapcsolatban nem igazán tudok ilyen sommást véleményt kifejteni, ugyanis tényleg, tehát, hogy így nagyon-nagyon-nagyon minimálisnak mondható a tudásom a képregényes karakterről. Amit tudok róla, azt ilyen Wikipédia oldalakról szedtem össze, még nem is tudom, talán akkor, amikor kijött a Keanu Reeves-es film. Még régen, 10-11 évvel ezelőtt volt egy barátnőm, aki rendszeresen olvasta a John Constantine képregényeket, de hogy még akkor sem érdekelt annyira a karakter, hogy elolvassam azokat a füzeteket, amiket ő megvett. Úgyhogy John Constantine-ban igazából egyáltalán nem vagyok otthon. Na, most bontottam ki a 4-es zacskót, hogyha minden igaz. Így van, most tartok a 4. zacskónál a 24-ből. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon hosszú út áll még előttünk, mire ebből a készletből felismerhető Batmobile lesz. Bizony Balázs 24 zacskóból áll ez a készlet. Nem kevés. Varázs Krumpli kérdezi, hogy mit gondolok, nettó hány óra lesz az összerakás? Hát, szerintem, hogyha ezzel az ütemmel haladok, amivel most, akkor ilyen 10-12 órát satszolok. Mindennel együtt. Hogyha streamben szerintem ilyen 10-12 óra szerintem simán el fog menni az építéssel, ami azt jelenti, hogy akár az is lehet, hogy ilyen 5 streamen keresztül fogom összerakni. Tehát, hogy ezzel tényleg el leszek egy darabig. Ha jól emlékszem, a hírharsonát azt ugye 3 streamen keresztül raktam össze, és ugye, de azt talán az több alkatrészből áll, de hogy a Tumblr is 3 streamen keresztül tartott, és azt hiszem az kisebb elemszámba, mint ez. Úgyhogy szerintem 4 alatt nem nagyon fogunk megállni. Azt tippelem. Tehát, hogy legalább 4 streambe fog telni minimum. Minimum, hogy ez a Batmobile elkészüljön, és az 5-öt sem tartom egyébként olyan ördögtől valónak. Főleg úgy, hogyha hétköznap is építeni fogok. Mert hogy hétköznap biztos, hogy nem tudok 2 óránál többet ezzel foglalkozni. És Isten igazából ma este is úgy terveztem, hogy ilyen 2, maximum 2 és fél órát építek. Úgyhogy ilyen lassan, de biztosan fogunk haladni ezzel a Batmobillal, ezt tudom nektek mondani. Egy darabig el leszünk vele, ez egészen biztos. Rengeteg dolgot meg tudunk beszélni ennyi idő alatt. Mit szóltok például ahhoz, hogy egy csomó Marvel filmet megint eltoltak? Gyakorlatilag a Pókember után minden egyes, kivéve a Galaxis őrzőit, minden egyes Marvel filmnek elcsúszotta a premierje. Sőt, mai információ az is, például az is tök érdekes, és nem Marvel, hanem Star Wars, hogy Hayden Christensen újra el fogja játszani Anakin / Darth Vader szerepét az élőszereplős Ashoka sorozatban. Na, ehhez mit szóltok? Varázs Klump írja, hogy élvezd ki minden percét, hihetetlen szép készlet lesz. Igen, egyébként ebben biztos vagyok, hogy gyönyörű lesz, és azon gondolkodom egyébként, hogy ha elkészültem, akkor lehet, hogy ennek a készletnek is rendelek egy külön vitrint. Ugye a Tumblert azt már beraktam egy vitrinbe, és a héten érkezett meg egyébként a második vitrinem, amiben pedig az Apollo 11 holdkompját raktam. Megmutassam nektek a vitrint, az ilyen picike, azt simán be tudom hozni ide a streambe, nem olyan nagy, mint a Tumbler. Kíváncsiak vagytok rá, hogy néz ki az Apollo 11 holdkompja egy akril vitrinben? Na, hol van az az alkatrész, amit keresek? Búj elő! Na, akkor gyorsan felpattintom még ezt az alkatrészt, és hozom, megmutatom nektek a vitrint, mert marha jól néz ki. Na, itt van a kicsike, mutatom, igyekszem úgy mutatni, hogy ne, már tükröződik sajnos benne a monitor, úgyhogy ide behúzom magam elé, tehát hogy így néz ki vitrinbe rakva a holdkomp, és ugye ez egy olyan vitrin, ami összesen 6 darab akril labból áll. Levehető egyébként a teteje, miután összeraktam, ugye bele lehet rakni simán a szettet, és láthatjátok, hogy itt a négy sarkánál kell ugye összeilleszteni ezeket az akril lapokat, és úgy van megoldva, hogy ezek is Lego elemből állnak. És ezt egy magyar srác, egy Gyöngyösön élő magyar srác készíti, és ez a második Lego szettem, amit beraktam ilyen vitrinbe. Az első ugye az a Nolan féle Batmobile, a Tumbler volt, és a jövőben tervezem egyébként, hogy további szetteket fogok berakni ilyen kis vitrinekbe. Hron kérdezi, hogy mennyire törékeny az üveghez képest, hát egészen biztos vagyok benne, hogy az akril az kevésbé kényes törés szempontjából, viszont könnyebben sérül. Tehát, hogy az akrilnál vigyázni kell arra, hogy ne nagyon karcoljuk meg, mert hogy az akril az könnyen sérül, de hogy hál' Istennek mondjuk ebben a lakásban ez a veszély nem fenyegeti, hogy összekarcolom, és Varázsklump kérdezi, hogy mennyibe kerül. Hát konkrétan ez a vitrin, ez 15.000 forint volt, ami tudom, hogy nem kevés pénz, de hogy elképesztően menő módon lehet kiállítani benne ezt az Apollo 11 holdkomp készletet, ami egyébként szerintem egy zseniális készlet, úgyhogy számomra megérte egyébként kifizetni érte ennyi pénzt. Úgyhogy ja. Nagyon jó ez a vitrin. Egyetlen egy bajom van a vitrinnel, hogy nem bírom már visszarakni ott a mögöttem lévő lengőpolcra, mert hogy az alapterülete az szélesebb, mint maga a polc, úgyhogy ennek a készletnek keresnem kell egy új helyet a lakásban. Viszont azt már megnéztem, hogy maga a vitrin berakható az IKEA szekrénybe, úgyhogy valószínűleg azt fogom csinálni, hogy konkrétan betolom majd az egyik ilyen polcrészre az IKEA vitrinen belül, az, hogy az IKEA polcon belül, és ott lesz kiállítva ez a kedvenc Apollo szettem, amit most szépen visszaviszek a helyére, mert már egy kicsit fárad a kezem, hogy a tartásban, úgyhogy mindjárt jövök vissza. Yeah. Közben Balika írja, hogy én örök szkeptikus vagyok, hogy egy ilyen cuccal az 1960-as években visszajöttek a Holdról. Hoppá! Na, ezt nem láttam jönni. Én elhiszem, őszintén szólva. Tehát, hogy én úgy vagyok vele, hogy szerintem sikerült nekik. Én elhiszem, hogy megcsinálták. Szeretnék hinni benne, hogy valóban ott voltunk a Holdon, és megoldottuk ilyen kezdetleges eszközökkel is. Júj, de nagyot mordult a gyomrom. Látom, Ghosty kiszúrta, hogy a Marveles felső mellé egy Batmanes gatya van rajtam. Igen, szeretem így vegyíteni a dolgokat. Mindent kiszolgálok egyszerre. Minden rajongásomat ki tudom szolgálni egyetlen egy szett ruhával, úgymond. Úristen, Marvel Batman két jó barát megőrzik jó bét farát. Úristen, na hát, ezt a verset sem láttam jönni ma este. Így áll, légy szíves, váltotta ki kokanoid a csatorna pontot, és milyen jól tette, mert tényleg szomjas vagyok. Egészségetekre, igyatok ti is, a hidratálás fontos. Még legózás közben is. Nem látjátok, de egyébként a 124. oldalon tartok az építési útmutatóban, és még sehol nincs a vége. Nem is tudom, hogy hány oldalas ez az építési útmutató, de hogy ezek szerint jó vastag. Nem írja ki. Ja de, a 125. oldalon tartok a 436-ból. Az igen. Egyébként azért tartok már a 125. oldalon, mert egy olyan PDF-et töltöttem le, amiben az építési útmutatónak az első része, az ilyen bemutatkozós rész több részben is, több, tehát több nyelven is benne van, úgyhogy azért tartok már a 124. oldalon, sőt most már a 126-on, mert hogy az első 30 oldal az ilyen, az még nem az építés, hanem ilyen beköszöntő rész. Közben Hron kérdezi, hogy váltsuk ki az egyén létszívest is. Hát, hogyha lenne ilyen csatornapont, akkor pont itt lenne az ideje, hogy kiváltsátok, de sajnos ilyen csatornaponttal egyelőre nem készültem. És félek, hogy pizzát senki nem fog nekem most hirtelen rendelni. Attól tartok. Úgyhogy kénytelen leszek a vacsorát készíteni magamnak, mint az állatok. Na, kezd betformálódni a Batmobilunknak a háta, azt tudom mondani. Kezd alakot ölteni. Itt a dolog. Mármint, hogy így megjelentek az első Batmanes jellegzetések, ezt tudom mondani. Attól tartok, mármint, hogy Jézus, persze megszavaztathatnád, hogy legyen-e egyén légy szíves csatornapont, csak az a baj, hogyha ki is váltanátok, akkor nem tudnák mást enni, csak mondjuk a macskának a jutalom falatját, azt meg gondolom nem szeretnétek, hogy a macska juti falatját ropogtassam el. Valószínűleg ti sem örülnétek neki, vagy hát lehet, hogy ti igen, én nem örülnék neki, és egész biztos vagyok benne, hogy a macska sem örülné neki, hogyha itt csatornapont kiváltást követően elkezdeném elfogyasztani a neki szánt juti falatokat. Tehát, hogy teljesen őszinte leszek veletek, nem szeretném megtudni most még, hogy milyen íze van egy macska juti falatnak. Tehát, hogyha majd ledobják az első atombombát, és eljön a posztapokaliptikus világ, akkor lehet, hogy majd ráveszem magam, hogy megkóstoljam a macska kaját, de egyelőre még nem szeretném. A Daisy-ben van az egyetlen olyan szituáció, amikor gond nélkül elfogyasztatom a karakteremmel a macska és a kutya kaját, de a valóság egyelőre még nem olyan kegyetlen, hál' Istennek. Jaj. Közben Bence kérdezi, hogy újfajta csatornapontok lesznek-e? Simán lehet egyébként, hogy lesznek újfajta csatornapontok. Nem gondolkodtam még rajta mostanában, hogy csinálni kellene újakat, de soha nem mond, hogy soha. Úgyhogy még az is lehet, hogy elgondolkodok rajta, hogy érdemes lenne újakat csinálni. Hogyha lennének új csatornapontok, akkor minek örülnétek? Azt mondjátok el nekem, hogy milyen új csatornapontoknak lenne értelme egyébként. Milyen új csatornapontokat csináljak? Ha már ez így szóba került. A molekula tényleg kezd egy picit már így látszódik, hogy ez itt egy Batmobilnak a fara. Ghosty szerint legyen Obi megmondja csatornapont, viszont muszáj vagyok megkérdezni Ghosty, hogy ez alatt pontosan mit értesz? Mi pontosan mi történne akkor, amikor Oberon megmondja? Úristen, Balika megkóstolta, már kóstolta a száraz macska kaját, és azt írja, hogy nagyjából olyan az íze, mint egy szikkadt sziniminis ízesítés nélkül, valami kesernyi, savanykás, hússzerű ízé. Nem hoztad meg hozzá a kedvemet. Legyen énekeld el az egyik Pókember rajzfilm egyik ikonikus zenéjét. Biztos, hogy ezt szeretnétek? Én egyáltalán nem vagyok meggyőződve róla, hogy azt szeretnétek, hogy én elkezdjek egy streamben énekelni. Higgyétek el, hogy ennél sokkal jobban kedvelitek saját magatokat, mint hogy azt kelljen hallgatnotok, hogy énekelek. Tehát, hogyha van dolog a világon, amit nagyon rosszul csinálok, az biztos, hogy az éneklés az egyik. Tehát ugye ez ehhez kétség nem férhet, hogy önszántából szerintem még az égvilágon senki nem szerette volna, hogy énekeljek neki. Háromezer pontért forogj körbe a forgószékkel, légy szíves. Na hát ez mondjuk még nem is hangzik olyan őrületesen bután. Tudom már öltözőben... Mit tervezel, Obika? Maradj szépen ott az ágyikon, jó? De! Én azt szeretném, ha ott maradnál. Látod? Szófogadó cica vagy, nagyon ügyes vagy. Kedvellek. Mi baj van, cica? Nagyon-nagyon-nagyon szomorúan nyábogsz itt nekem. Na! Szépen, lassan, de biztosan bemobilizálódunk. Lassan a 4000 zacskó végére érek, és már előre látom, hogy Obika milyen szomorú arcot fog vágni, mikor kiveszem alóla az 5000 zacskót, hogy azt is megépíthessem, mert hogyha nem csalnak itt a szemeim, ahogy félre nézek, akkor sikerült pont arra ráfeküdnie, egyem a szívét. kezd azért szépen formát ölteni a karosszériának a hátsó része. Tehát, hogy ez itt azért már így tényleg érződik, hogy ez itt valami Batman-szerű dolog. Szevasz, Blaisect! Mi a helyzet? Bezárt a park, nem tudsz mit csinálni szombat este? Bizony, épül a Batmobile. Szépen, keményen. Hopp, és most értem egyébként az utolsó elem. Most rakom be az utolsó elemet a 4-es zacskóból. Úgyhogy, akkor legyen az... Szia, Cice! Legyen az, hogy az 5-ös zacskót még összerakom a mai streamben, és hogyha végeztem az 5-ös zacskóval, akkor mára befejezzük a sztorit, és innen folytatjuk majd szerintem holnap kora délután. Ugye holnap szeretnék egy videójátékos streamet, aztán egy picit még legúzunk is. Ugyanis hétfőn kedden egyébként elutazok Prágába, úgyhogy hétfőn biztos, hogy nem fogok streamelni, hiszen nem lesz rá lehetőségem, viszont kedden lehet, hogy hazaérek. Hazaérek olyan időben, hogy tudjak streamelni egyet. Ezt majd meglátjuk. Ajajajajajaj. Hát itt valami... Nagyon fura. Valami kérem szépen itt nagyon fura. Remélem látjátok, hogy valamit nagyon elrontottam néhány körrel korábban. Ami lehet, hogy magyarázattal fog szolgálni arra, hogy miért nem működött rendesen az a dolog, aminél fennakadtam, hogy lehet ezt így megcsinálni. Oh. Na tessék, jaj, de nem jó ez így. Nincs legózás visszaépítés nélkül. Tessék, itt a nagy igazság. Na most egy picit vissza kell lapoznom ebben az építési útmutatóban, hogy ellenőrizzek valamit. Jaj, Petikém, mindig elrontasz valamit, mert nem figyelsz. Ez a szomorú igazság, hogy nem figyelsz. Szörnyű vagy. Nem tudok mit mondani. Közben Blaisect kérdezi, hogy mentem-e már az X-Mennel egy kört. Mármint az X-Men, Marvel United X-Men társasra gondol egyébként Blaisect. Ugyanis múlt héten Múlt héten? Igen, a múlt héten. A múlt héten megérkezett végre a társasjátékunk. Viszont sajnos még nem volt időm játszani vele. Ez a szomorú igazság, hogy nem volt még lehetőségem játszani a társasjátékkal. Sajnálatos módon. Úgyhogy itt van a társas, átnéztem a játékszabályokat, egy csomó kártyát a társas játékból szépen befóliáztam, de még nem jutott alkalmam arra, hogy kipróbáljam, ami roppant mód szomorú dolog, de sajnos ez a helyzet. Kellene társaság, akivel tudok társasozni. Ez az igazság. És még nem sikerült. Még nem sikerült összetrombitálnom embereket, hogy kipróbáljuk közösen az új X-menes társasjátékunkat. Lulesz Shifty, szia! Köszi szépen, hogy benéztél ma este. Ugye erről a társasjátékról beszélünk egyébként, a Marvel United X-menről, ami a Marvel United társasnak kvázi a folytatása. És itt várja egyébként, itt várja a szobában, hogy végre játsszak vele egy kicsit. Lulesz Shifty közben írja, hogy sosem tudom eldönteni, hogy Bét csak szimplán nem emlékszik a nevemre, vagy minden alkalom olyan lelkesedéssel tudja mondani, mintha életében először találkozna vele. Lulesz Shifty szerintem tök jó a neve, tehát, hogy, és azért is tök jó, mert nem tudom ti, hogy látjátok, de nálam citromsárgával írja ki egyébként a chat, úgyhogy a kettő együtt ilyen tök vidám. Tök vidám hat benyomást kelt, és azért tudom ilyen lelkesen mondani, mert nekem egyébként tökre tetszik ez a népnév. Tökre egyedinek tartom. Tök jól hangzik, tök jó kimondani, ki is tudom mondani, ráadásul citromsárgával írja ki a Twitch. Nem kívánhatnál senki ennél többet, mint hogy ennyire minden szépen összejöjjön. Úgyhogy igen. Tudom, hogy nem először vagy egyébként itt nálunk, hiszen azt egyébként külön kiírná a Twitch, hogyha valaki először kommentelne itt a chatben, de szerintem ez a Lulesz Shifty név, ez egy ilyen tök jó találat. Még az enyémnél is jobb. Tehát, hogy tök kreatív. Szóval igen. Egyébként is örülök neki, hogy itt vagy. Örülök mindenkinek, aki itt van. Igyekszem mindenki nevét a lehető leglelkesebben kimondani. Jaj. Közben Bence kérdezi, hogy a Batmobile készet milyen árban van. Hát ez a Batmobile bizony nem egy olcsó darab, ugyanis hát azt hiszem most ilyen 100 000 forint környékén rendelhető meg a Lego webshopjából, tehát hogy ez egy kifejezetten drága készlet egyébként, nem olcsó mulatság. Közben Helios kérdezi, hogy hova megy majd a Titanic lebegő polcnak, megvan a helye? Egyelőre még azon az állásponton vagyok, hogy én a Titanicot nem fogom megvenni. Tudom, hogy ezzel sokaknak mérhetetlen csalódást okozok, de hogy egyelőre a Titanic nincsen rajta a kívánságlistámon. Nyilván nem mondom azt, hogy soha nem lesz rajta, tehát hogy ilyen kijelentést nem merek tenni, hiszen régen azt mondtam, hogy ezt a Batmobilt sem fogom megvenni, aztán közben itt vagyunk, és éppen rakom össze streamben, tehát hogy nem mondom azt, hogy soha, de jelen pillanatban, ebben a szent percben egyelőre még úgy gondolom, hogy én nem fogom megvásárolni a Titanic készletet. és bízom benne, hogy tartom magam ehhez a nemes fogadalomhoz egyébként. Tehát, hogy nem látom magam előtt, ahogy kiadok 230 ezer forintot a Titanicra. Jól emlékszem, annyiba kerül, ugye? 230 ezer forintot kér érte a Lego, úgyhogy egyelőre nem fáj a fejem amiatt, hogy hova fogom pakolni a Lego Titanicot. Nincs egyelőre ilyen, nem kell ezzel a problémával foglalatoskodnom. Na, végre megtudtuk azt is, hogy Hron 84 neve Gábor, és a Gábort sokkal egyszerűbb kimondani, mint azt, hogy Hron 84, úgyhogy Gábor, köszönöm szépen, hogy megosztottad velem ezt az infót, és igyekszem nem elfelejteni, hogy egy Gábort tisztelhetünk a személyedben, és igyekszem majd használni. Bár azt hiszem, a te esetedben könnyű lesz megjegyezni, hogy mi a böcsületes neved valójában. Most rakom össze a kormánykereket, amire természetesen rákerült egy denevér logó. Nem tudom, mennyire látszódik ezen itt a másodlagos kamerán, ami az Istennek nem akar rendesen fókuszálni. És nem éles, de hogy a kormánykeréken is van egy Batman logó. Természetesen, hiszen Batman autójáról van szó, tehát teljesen egyértelmű, hogy a kormánykerékre kerülnie kell egy Batman logónak. És végre értelmet nyert számomra valami. Azaz, hogy úgy van megoldva egyébként, tehát hogy egy picit a technik készletekre hajaz egyébként ez a Batmobile, ugyanis úgy van megoldva a kormány, úgy van megoldva itt minden, hogy a kormánykerékkel konkrétan lehet forgatni a kerekeket. És jó nagy hülyeséget beszéltem eddig, ugyanis ez nem a Batmobilnak a háta, hanem ez a Batmobilnak az eleje. Tehát, hogy a háta az itt van, ez pedig az eleje. Én komolyan abban a hitben voltam, hogy eddig a kaszninak a hátát építettem meg, de nem. Ez itt az eleje. És igyekszem megmutatni nektek a kamerában, hogy forgatom a kormánykereket. Hát hogy tudnám ezt úgy megmutatni, hogy látszódjon is? Sehogy. Tehát, hogy ott forgatható vele a tengely. Tök menő. Ilyesmi azért főleg technikkészletekben szokott lenni, emlékezetem szerint. De tök menő, hogy ezt megoldották itt a Batmobilnál. Jaj, közben... Közben nagyon-nagyon-nagyon-nagyon... lepörgött a chat, miközben én itt örültem annak, hogy pörgethető a... Na! Mozgatható a tengely. Úristen, már beszélni is elfelejtettem. Közben Balázs kérdezi, hogy amúgy van oka, hogy nem a teló hátsó főkameráját használod másodlagosnak. Igazából ilyen nagyon-nagyon-nagyon komoly oka nincsen, mert a szoftvert, amit használok arra, hogy a mobiltelefont használjam ugye másodlagos kamerának, ott be lehet állítani, és valószínűleg csak hülye voltam, és elfelejtettem, hogy be kellene állítani, hogy a hátsó kamerát használjam, hiszen nyilvánvaló, hogy a főkamerának az autófókusza az biztos, hogy jobban működik, mint a selfie kameráé, ami ezen egyébként ez itt egy Samsung Galaxy S10 Plus, és legközelebb, tehát hogy holnap, amikor majd beállítom a streamet, akkor figyelni fogok rá, hogy a hátsó kamerát használjam, és ne az előlapit. Annyi könnyebbség van az előlapinál, hogy sokkal, amikor itt ülök, akkor sokkal könnyebben hozzáférek ugye a képernyőhöz, és tudom nyomkodni az applikációt, mert néha hozzá kell nyúlni, mint hogyha a hátán van, de ettől függetlenül meg fogom oldani legközelebb, hogy a hátlapi széles látószögű kamera legyen a másodlagos lencse, mert azzal valószínűleg többet is fogtok látni, meg biztos vagyok benne, hogy sokkal jobban működik az autofókusz, mint az előlapi lencsénél. Úgyhogy köszi Balázs, hogy megemlítetted, mert így észben fogom tartani, és a következő streamben valószínűleg több értelme lesz a másodlagos kamerának, mint most. Hups. Jaj, most meg elállítottam. Na, most kaptak egy kis ízelítőt a kábeltengerből. Na, most talán a legjobb. Ja, egyébként elképesztően, azt figyeltem meg egyébként, hogy elképesztően sok Balázs és Bence van egyébként a nézőim között. Úgyhogy néha egyszerűbb egyébként kimondani a civil neveteket, mint a nick neveket, és ezért, tehát ugye Pancake Speedy Balázs, Blazect Balázs, viszont Kera Bence, van nekünk Bencuskánk is, tehát hogy így nagyon sok a hasonló nevű néző. És igen, de Jakuzi is Bence, tehát hogy Bencéből és Balázsból nagyon sok jutott erre a csatornára, ami természetesen egyáltalán nem baj. Közben kiderült, hogy Helios például Peti, úgyhogy nem én vagyok az egyetlen Peti a chatben, ez egyébként megnyugtató számomra. Bogyi ugye Zoltán, Krauricsi Richard, úgyhogy valószínűleg Richard az csak a Krauricsi köztünk, úgyhogy valószínűleg, hogyha kimondom, hogy Richard, akkor csak rá gondolhatok, másra nem. Mi Petik tartsunk össze, így is van, mi Petik tartsunk össze. Na, közben Helios írja, hogy 230 ezer a hivatalos ára a Titanicnak, eltelik egy év és 170 körül simán beszerelőzhető magánszemélytől. Egyébként durva, hogy annó, amikor az UCS ISD kijött, az is 230 ezer forint volt, és az 700 dolcsi, most a Titanic 230 ezer, csak épp 630 dollár, fasza a forint. Igen, bár mondjuk szerintem az árat egyébként ne a dollárhoz hasonlít semmiképpen, hanem az euróhoz, de az kétségtelen, hogy nagyon rövid idő alatt elképesztő, hogy mennyit romlott a forintnak az értéke. Nyilván ez egyébként nem csak a Legóban látszódik, de nem tudom, hogy ti, amikor jártok vásárolni, akkor észreveszitek-e, hogy egyre többet költötök ugyanazokra a dolgokra, mert nekem már sajnos feltűnt, és egészen elszomorító, hogy egyre kevesebbet ér a fizetés, amit megkerestünk. Úgyhogy nagyon durva, hogy mennyire értéktelni kell folyamatosan a forint. Úristen, közben Balázs írja, azaz, hogy Pancake Speedy írja, na, a Brixeten van review, a Titanic 46 zacskóból áll, 14 kilós, úristen, gondoljatok bele, a Titanic 46 zacskó, én pedig most rakom össze itt a Batmobilt, ami szintén egy viszonylag nagy készlet, viszont csak 26 darab zacskóból, az, hogy bocsánat, 24 darab zacskóból áll, elképesztő az a Titanic, hopp! És ugye az építés elején azt mondtam, hogy valószínűleg még nem lesz szükségem a matricás ívre, de tévedtem, ugyanis elérkeztem oda az építésben, hogy fel kell raktam az első matricát, úgyhogy kénytelen leszek kibontani. Kénytelen leszek kibontani az építési útmutatót, hogy kivegyem belőle a matrica ívet. Na nézzük, a 4-es matricát kell felhasználnom. Itt is van. És igen, ez a műszerfalnak a része. Már csak azt kellene megnéznem, hogy hoppá. Aha, így. Na. Föl applikáltam az első matricát a készletre. Csodálatos, fantasztikus. Ezt most szépen le is rakjuk ide, aztán szükségem lesz erre. Ejha! Na! Jó. Na! Srácok, az van, hogy végeztem most az van, hogy végeztem az ötös zacskóval. 2 óra 33 percnél tartunk. Mi legyen? Még a 6-os zacskót felpakoljam? Erre a nagyszerű járműre? Vagy térjek nyugovóra. Mit mondotok? Jöjjön a 6-os zacskó? Összerakjak még egy zacskót ma este? Ha összerakom a 6-osat, az azt jelenti, hogy az egynegyede elkészül a szetnek, hiszen 24 zacskó van, hogyha 6-ot megépítek, akkor az egynegyede kész lesz ennek a fantasztikus, csodálatos Batmobilnak. De legyen az, hogy szavazzátok meg! Szavazzátok meg, Jézus, légy szíves, készíts egy szavazást, amiben megszavaztattatom a néző közönséggel, hogy még a 6. zacskót összerakjam-e. Úgyhogy közben igazából ekkora zacskóról van szó, srácok, tehát hogy egy egészen kicsi zacskó ez, tényleg egészen kicsike. Szerintem ez még nem is egy 20 perces zacskó, de ettől függetlenül, ezt még összerakom, nem kell szavazás, tényleg ez egy annyira kevés elem van ebben a 6-os zacskóban, hogy ezt még mindenképpen összerakom. Ne aggódjatok, annyira még nem vagyok éhes, hogy itt a szemetek lágytára essek össze az éjségtől, úgyhogy nem kell aggódni, semmi gond, 9:30 van, minden rendben van, csak még egy kört, nagyon jól mondja HZ007, még egy kört megcsinálunk, és esetünkben még egy kör azt jelenti, hogy a 6-os zacskónak az elemeit még fölpakolom a Batmobilra. A kaja ráér, enni lehet folyamatosan. Legót streamelni nem lehet folyamatosan. Ez az igazság. Úgyhogy csapassuk. Tök örülök neki, hogy végre egyébként meg tudom építeni ezt a készletet. Amikor bejelentették, akkor így tökre ráizgultam. Nagyon tetszett, aztán már mint a doboz alapján, meg a képek alapján, aztán amikor megláttam élőben, akkor így elment tőle a kedvem. Tehát, hogy valamiért, amikor először megláttam élőben ezt a szettet, nem éreztem azt, hogy nagyon-nagyon-nagyon szükségem van, úgyhogy nem is vettem meg. Aztán egy évre rá, ugye a Lego kiadta a Batwinget, amit viszont gyakorlatilag kvázi így a megjelenés napján megvettem, és nem sokkal később összeraktam, azt imádom. És ahogy telt az idő, folyamatosan úgy éreztem, hogy basszus, de hát megvan ugye a Batwing, és nincsen meg mellé a Batmobil, de hülyén néz ki ez így, hogy nincs meg, és végül meggyőztem magam arról, hogy akkor legyen már meg a Batmobil is. És hál' Istennek sikerült is megszereznem nem olyan régen, és nem is olyan nagyon vészes áron, tehát hogy sikerült úgy üzletelgetnem, hogy a hivatalos Lego shopos ár alatt szereztem meg, és ugye nagyon fontos az is, hogy jó páran segítettetek abban, hogy meglegyen ez a Batmobil, hiszen volt rá egy donate goal, úgyhogy jó páron beleadtatok abba, hogy streamerhessem az összerakást. Úgyhogy tök örülök, hogy eljutottunk idáig, hogy végre rakhatom össze streamben ezt a készletet is. Igen, Helios jól mondja, ennek a szetnek is lehet venni egy nagy akváriumot, hogy ne kelljen hetente porolni, és ugye korábban azt hiszem, mondtam is itt, miközben streameltem, hogy már átszaladt a fejemen, hogy az összerakást követően rendelek ennek a készletnek is egy vitrint, mert hogy igen, ez is tipikusan olyan készlet, ami miután befejeztem, szinte teljes egészében fekete, és ugye a fekete készletek azok, amik úgy gyűjtik a port, mint hogyha fizetnék érte. Úgyhogy eléggé adja magát, hogy ennek a készletnek is legyen egy saját vitrine. Végül is egyébként, ha belegondoltok, egyik Batmobilnak már van vitrine, akkor legyen már a másik Batmobilnak is vitrine, nem igaz? Nem kivételezünk. Na, közben Goszti írja, hogy jóai emberek, egy apró info, szurkoljatok kérlek, a következő fél évben tervezek jelentkezni a Kali újsághoz, újságíró, riporter posztra. Goszti, ekkora csuliban vagyok, hogy sikerüljön. Drukkolok neked nagyon. Az van egyébként, hogy ennek a Batmobilnak viszont nagyobb vitrint kell rendelni, mint a Tumblernek, mivel jóval hosszabb. Azt mondja, nem jóval, de valamivel hosszabb, mint a Tumbler, úgyhogy ha tényleg rendelek ennek a Legónak egy vitrint, mint hogyha ez kérdés lenne, akkor az valószínűleg egy nagyobb akvárium lesz, mint ami a Tumblr mellé érkezett egy hónappal ezelőtt. Igazából a Batwingnek is kellene egy, viszont a Batwingnek egy olyan vitrin kellene, amiben bele lehet állítani. Tehát, hogy nem ebben a fektetett pózban lenne jó tárolni a Batwinget, hanem egy olyan vitrin kellene neki, amiben bele lehet ugye függőlegesen állítani, mint ahogy a filmben is, abban a legendás pillanatban, amikor ugye Batman beállt vele a hold elé, mielőtt neki támadt a Jokernek, na egy olyan pozícióban lenne tök jó tárolni ezt a Batwinget, amit egyébként borzasztóan körülményes takarítani, mikor belepi a por. Úgyhogy azért is jó lenne oda egy annak is külön egy vitrin. És egyébként erről jut eszembe, hogy még nem is mutattam nektek, hogy már van külön a Legók takarítására szakosodott porszívó. Tehát, hogy ez itt, kérlek szépen, egy mutatom nektek, hogy ez egy Xiaomi mini porszívó, ami bekapcsolod, és így nagyszerűen lehet vele takarítani a Lego szetteket. És pont a minap takarítottam vele le a Helicarriert, illetve a Batwinget, és nem tűnik egy ilyen elképesztően durva szerkezetnek, de a port azt nagyszerűen leszippantja egyébként a Lego szettekről, és ugye ennek a fejnek köszönhetően szépen a bütykök közül is ki lehet szippantani a port, úgyhogy ez a legújabb ilyen kütyüm itthon, amit tényleg csak arra használok, hogy Legókat porszívózok vele. Zseniális. Ráadásul egyébként Pancake Speedy jól mondja, hogy ha esetleg felszívok vele valamilyen alkatrészt, akkor könnyen megtalálom, ugyanis konkrétan itt ez az átlátszó rész egyébként a portartály, tehát hogy ennyi a portartály, és ebben egyébként azonnal látszódik, hogyha felszívok valami apróságot. Közben Ghosty kiváltotta a random Funko Pop figura csatornapontot, amiről nem feledkezek el, de beillesztem a helyére ezt a már megépített részecséget. és amint meg vagyok vele, hozok nektek egy random Funko figurát. Egy pillanat és jövök, azt hiszem itt a szobában pont nincsen random Funko Pop figurám, úgyhogy el kell szaladnom, de ha már ki lett váltva a pont, akkor jövök mindjárt. Itt is vagyok, és a mai random Funko Pop figura az President Loki a Loki sorozatból. Próbálom mutatni úgy, hogy lássátok, és ne csillogjon benne a monitor fénye. Itt is mutatom. Szerintem zseniálisan jó ez a figura. Obika, mit csinálsz? Okos legyél. Szóval, megérkezett Oberon mindenki legnagyobb örömére, és közben továbbra is mutatom a President Loki figurát, ami szerintem a legjobb figura abból a sorozatból, amit a sorozat mellé adtak ki. Közben a cica érezte, hogy nincs a legjobb helyen, úgyhogy el is távozott közülünk, úgyhogy igen, tehát hogy ez a mai random Funko. Imádom. Hogyha valaki egyébként kíváncsi rá, hogy hogyan néz ki doboz nélkül, az látogassa meg az Instagramomat, oda készítettem róla egy tök jó minőségű fotót. Imádom. Az egyik legjobb Funko Pop figura, amit az elmúlt időszakban beszereztem. Na, megvolt a random funkózás, úgyhogy folytatódhat az építés. Obika nem volt túl lelkes, hogy megérkezett ide az asztalra. Nem talált semmi izgalmasat, úgyhogy nagyon gyorsan a távozás mezejére lépett. Most kiment a konyhába egyébként. Lehet, hogy rá fog döbbenni, hogy csak száraz kaja van kint a konyhámban, úgyhogy ha óbégatást hallottok a távolból, az természetesen Oberon lesz, és azzal a céllal fog óbégatni, hogy ugyan fáradjak már ki, és adjak neki enni, ami egyébként nem fog megtörténni, mert hogy ma már megkapta a kaja adagját, úgyhogy nem lesz. Még a gyógyszerét kapja meg este, de több kaja nem lesz. És elérkeztünk a második matricához, méghozzá a 10-es sorszámú matricához, amit annak rendje és módja szerint fel is applikálunk a megfelelő alkatrészre, úgy, és nem is tudom, hogy milyen rész ez. Aha. Hát, hogyha jól látom, akkor ez konkrétan egy... jaj, hát ez az egyik izé. Ez az egyik gépágyú, ami kiemelkedik a Batmobilnak az elejéből, és most használt is veszem a porszívónak, mert szépen kiporszívózom a hirtelen ide került szőrszálakat, még mielőtt beleépíteném őket a szedbe. Rendkívül hasznos eszköz ez, mondtam én. Igen, ez egy porszívó, konkrétan. Ez egy konkrétan egy porszívó. Közben Helios írja, hogy a napokban cseppet kiégtem a minifigura árakon, megnéztem, hogy mi mennyibe kerül, csak a Bail Organa és a Captain Antilles figurák, amik a Tantive 4 mellé járték, 20-25 ezer darab áron mennek, a két figura visszahozta a készlet árát. Az mondjuk kemény. Kíváncsi leszek, hogy az új Batmobile mellé járó Joker figura, ami nem ugyanaz, mint ami a régi Batmobile-ba volt, az vajon mennyibe fog kerülni. És igen, Gary Field írja, ha jól látom a neten, akkor Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini hordozható kézi porszívó SSXCQ01XY modell. Az XY-os részben nem vagyok biztos, de egyébként valóban erről a porszívóról van szó. Ami tényleg most már ilyen elengedhetetlen kelléke a háztartásomnak, és megkönnyíti az életemet, mert tényleg tök egyszerűen lehet vele Lego elemeket porszívózni. Jön a 11-es matrica. Obika közben visszatért a konyhából, és természetesen ráfeküdt a zacskókra. A macska mindig éhes, értelemszerűen, de nem kap mindig enni. Ja, Gary Field, lehet, egy nyugodtan rakhatsz be linket. Nem, nincs ilyen restrikció, hogy úgy mondjam, hogy nem szabad linket berakni a chatbe. Na, bekerült a második gépágyú is, és most szükségünk lesz egy ilyen nagyobb elemre. Bogyi, milyen szavazásról beszélsz, mert őszintén szóval fogalmam sincs, hogy milyen szavazást szeretném most elindítatni. Jézus, megteszed, hogy Bogyinak visszaadod a szavazás pontjait a szavazásért, ami végül nem lett kiváltva, hiszen... Hoho, itt van! Aha! Látjátok? Tekerem, és szépen kiemelkednek a gépágyuk. Hát ez mi menő? Király! Örülök, mint gyerek a gépágyúnak. Vagy Joker a gépágyúnak, vagy valami ilyesmi. Na! Ezzel is bentebb vagyunk. Mozog a gép. Hoppá! Na! Cica kaja kiváltva. Igenis. Hol van a cica kaja? Gyerünk, Abika! Most nem az asztalra szólom a kaját, mert abból őrületes káosz lenne, de megkapja a cica falatjait. Hopzi! Hups! Nagyon lelkesen. Nagyon-nagyon-nagyon lelkesen. Szaladgál a cicafalatok után. Na, ennyi elég is lesz. Közben Balika kérdezi, ez sima Lego vagy Technics? Ez valójában sima Lego, de vannak benne olyan részek is, amik a Technics szettekre emlékeztetnek. És megint maradtak az asztalon olyan alkatrészek, amik biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem extra alkatrészek, úgyhogy muszáj vagyok visszagörgetni az építési útmutatót, hogy vajon honnan hagytam ki ezeket az alkatrészeket. Gyűlölöm ezt, de muszáj lesz most megcsinálni. Tényleg olyan dolgok vannak itt előttem, amiknek nem kéne itt lenniük. Közben egyébként rá is jöttem, már látom is, hogy mit nem raktam össze, és nem is értem, hogy ezt hogy hagyhattam ki, de kihagytam. Béna vagyok. Most ennek köszönhetően egy picit még tovább tart a stream. Na kérem szépen, ez egyébként nagyon megnyugtató, hogy hirtelen lett helye azoknak az alkatrészeknek, amik itt hevertek az asztalon, és azt hittem, hogy kihagytam őket. Mert hogy egyébként kihagytam őket egyértelműen, viszont viszonylag gyorsan kiderült, hogy honnan hiányoznak, és már is a helyére kerülhetett, és ennek örömére még egyszer kigörgetem a gépágyúkat. Mutatom így is, görögnek, kijönnek a gépágyúk, visszamennek a gépágyúk, kijönnek a gépágyúk, visszamennek a gépágyúk. Csodálatos. Csodálatos. Srácok, ennyi volt valójában a hatos zacskó, tehát hogy a hatos zacskó tényleg nem volt egy nagy kihívás, és 8 perc hiány, 10 óra van, úgyhogy én mára úgy gondolom, hogy most, hogy eljutottunk az építésnek a negyedéig, berekeztem a mai streamet, és holnap valamikor a délután folyamán innen fogjuk folytatni az építést. Ha minden jól megy, akkor ilyen 4 és 5 óra magasságában szerintem elkezdem a streamet, nem fogok olyan sokáig várni, mint ma. Nyilván az, hogy tudok-e streamelni, az megint függeni fog attól is, hogy rendben van-e az internet kapcsolatom, mert hogyha minden rendben lett volna ma délután, akkor már ilyen 6 óra magasságában elkezdtem volna a streamet, viszont sajnos így a béka seggi alá lehullott a feltöltésem, és megpróbáltam 5-ször elindítani a streamet, nem sikerült 6-odjára, sikerült végül, és hál' Istennek nem is voltak problémák útközben, úgyhogy sikerült összerakni a 89-es Batmobilnak az 1/4-ét. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Ami a folytatást illeti, azt kell tudni, hogy holnap délelőtt, szerintem ilyen 10-11 óra magasságában lesz egy videójátékos stream, vagy pókemberezni fogok, vagy daisyzni, ezt még megálmodom éjszaka, kitalálom reggelig, játszok legalább 2 órát, ami azt jelenti, hogy ha 10-kor kezdek, akkor délig, ha 11-kor, akkor 1-ig, aztán elvágtatok az IKEA-ba, hogy megvegyem Moberonnak a világos házikóját, és miután visszajöttem az IKEA-ból, innen fogom folytatni a Lego Batmobilnak az építését, úgyhogy ha van kedvetek holnap is beszélgetni, nézni, ahogy játszom, nézni, ahogy építem, akkor csatlakozzatok hozzám, szeretettel várok mindenkit. A szombat további részéhez jó időtöltést kívánok, pihenjétek ki magatokat, egyetek, igyatok, aludjatok, és akkor holnap délelőtt újra találkozunk. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, hogy beszélgetetek velem, és találkozzunk legközelebb is. Sziasztok! Thank you.